Klaus. Alvast een fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Schiphol heeft het afgelopen jaar weer winst gemaakt. 22 miljoen euro. Volgens de luchthaven had de winst hoger kunnen zijn, maar is ervoor gekozen om te investeren in hogere lonen en extra beveiligers. Een jaar eerder werd er door onder meer personeelsproblemen nog verlies gedraaid. De treinen tussen Almelo en Marienberg rijden weer. De afgelopen week heeft ProRail 120 meter dubbelspoor vervangen na de grote brand in een bedrijfspand. Bij die brand, twee weken geleden, kwam asbest vrij en dat kwam in veel tuinen en op het spoor terecht. Het duurt nog zeker 8 weken voordat al het asbest in het Twentse dorp is opgeruimd. Klanten met een woekerpolis bij Achmea worden na jaren van procederen gecompenseerd. 5 claimorganisaties hebben met de verzekeraar een overeenkomst bereikt. Woekerpolissen waren omstreden beleggingsverzekeringen uit de jaren 90... met veel risico's en verborgen kosten voor klanten. En de Vlaamse premier Jan Bon roept boeren op om te stoppen met hun acties nu er gisteravond een akkoord is gesloten. De boeren blokkeerden de afgelopen weken onder meer snelwegen en de toegang tot de haven van Antwerpen. Zij willen een hoger loon en minder administratie. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag is het droog met aan de kust kans op wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 10. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files te melden. Allereerst de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer file rijden met 10 minuten extra reistijd. Verder ligt er nog altijd glas op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij afrit Sliedrecht Oost is 1 rijstrook afgesloten. De vertraging is 25 minuten vanaf knooppunt Gorkum. En tot slot een kapotte vrachtwagen nog op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder daarom 10 minuten file rijden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Alexander Pechtold. Voormalig politicus en ook de baas van een uitvoeringsinstantie. Het CBR in uw geval. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks bespreken we met u wie de mensen zijn die werken bij die uitvoeringsinstanties en die het vaak uit de hand gelopen beleid van de overheid moeten uitvoeren. Ik hoef alleen maar te zeggen belastingdienst en toeslagenaffaire. Je bent 5 jaar lang bestempeld als fraudeur. Heel veel elementen van mij gevraagd. Heel veel stress en nog een keer stress. Tom Klein is ook al hier, alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Ja, daarin gaan we het hebben over die opmerkelijke uitspraak van Poetin. Hij heeft liever Biden als president dan Trump. Is this one of Putin's mind games? Or is the Russian president just speaking the truth? Gelukkig gaat hij er niet over. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is, we moeten niet langer naïef zijn over oorlogsdreiging. Deel uw ervaring. 0800-1101. We moeten eigenlijk ons allemaal zeg maar mentaal prepareren op een situatie waarin we veel gaan vragen van de samenleving. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. Oekraïne is hier niet ver vandaan en de zorg dat zij hier als volgende aan de beurt kunnen zijn is groot. Dit is een oorlog, ook een oorlog van idealen. Zij vechten op dit moment voor onze waarden, voor democratie en vrijheid. Ja, we moeten rekening houden met het ondenkbare. Er gaat serieuze dreiging uit van Rusland, zowel in taal, maar dus ook in daden. Alexander Pechtold, ja, gisteren Ollongren gezien bij Nieuwsuur. Ja, een stukje. En ja. Haar eigenlijk mededeling, of in ieder geval een soort van waarschuwing van we moeten naar de 4% hè, als Trump mocht afhaken, wat theoretisch is. Maar goed, we moeten overal rekening mee houden. Ja. Defensiebudgetten, daar gaat het veel over deze dagen. Moet het omhoog? Nou, als we de ontwikkelingssamenwerkingsbudgetten, waar we ook afspraken hebben over gemaakt, dan ook flink verhogen. Want ik denk dat het zeker het een en het ander ook nog eens met elkaar samenhangen. Ik denk dat het niet alleen een kwestie van geld is. En ook niet direct om de wapenindustrie nou weer te laten floreren. Ik denk dat in deze eeuw er toch ook een is waar we vooral met cyberoorlogen te maken hebben. Dat vind ik nog wel eens wat ondergeschoven als je dan weer alles hoort van er moet vooral veel militair gebeuren. Kost ook geld, hè? Om daar kost ook geld, nee, maar dus het gaat mij er niet. Ik wil niet. Het is niet dat ik de hand op de knip wil houden, maar er zit ook nog een enorme kans om als Europa veel efficiënter te zijn voor dezelfde euro. Ik weet dat in Den Haag het woord Europees leger bij velen de wenkbrauwen doet fronsen, bij mij niet. Want ik vind gewoon dat je eerlijk moet praten over wat dat dan betekent. Ja. Maar ik denk dat veel meer integratie van Europa, al is het maar in de aankoop van die wapens, veel geld kan besparen. Dus ja. Europa kan voor hetzelfde geld ook veel meer slagkracht organiseren. Het is niet de wind die waait in Europa per se op dit moment. Hè? We krijgen straks Europese verkiezingen en de vrees is groot dat er een vrij rechtse sentiment is. Ja. En die zich ook gaat vertalen in de voorkeur van de stemmer. Ja. Die niet per se heel erg pro-Europees is, maar juist meer de eigen belangen van het eigen land voorop wil stellen. Ja, en daarom merkt u dat ik ook wat tegenwicht eraan geef. Ja. En overigens, als je naar Nederland kijkt, en de factcheckers mogen achter me aan, het zijn overal gemeende wat rechtsere kabinetten geweest die bezuinigd hebben op defensie. Ja. En de wat meer middenprogressieve die dan weer de boel moesten opruimen. Ja. U zei ontwikkelingssamenwerking, hè, dat we dat niet moeten vergeten. Schrikt Poetin daarvan als we daar meer geld naartoe? Nee, maar kijk, ik vind het soms vervelend of jammer. Of ik merk het op. Dat dan is er zo'n nieuws en dan gaat iedereen. Hè, Trump zegt wat. En dan hollen we daar met z'n allen achteraan, trekken daar de meest vergaande consequenties uit. Ministers, we zien ook allemaal generaals weer verschijnen. Ja. Ik zou willen dat we bij klimaatverandering dezelfde urgentie hadden en direct de portemonnee trekken. En daarom bedoel ik ontwikkelingssamenwerking. Ik denk dat veiligheid in de wereld niet iets is van hoeveel tanks heb je aan je grens staan of granaten in je schuur liggen. Ja. Je moet conflicten weten te vermijden voordat ze ontstaan. Nou, neem Afrika, neem andere landen. Dan denk ik dat er nog een schone taak is om te zorgen dat er niet nog meer regio's ontwricht raken. Ja. En daarom loop ik achter dat soort nieuws als Trump wat gezegd heeft en iedereen daar dan vervolgens het zijne weer mee doet, niet heel snel achteraan. Nee, goed. Enig voorbehoud is op zijn plek. Tom Klein, opgegroeid met een, als we het hebben over een mindset, hè, want die oproep wordt gedaan. We hebben te maken met generaties die helemaal geen oorlog gewend zijn. Eigenlijk kennen we het hele fenomeen niet, van dichtbij dan, in ons leven. Maar jij bent opgegroeid met een oorlogskast. Nou ja, oorlogskast niet. Mijn ouders hebben al bij de oorlog meegemaakt in de verschillende delen van de wereld. Ja. En wij hadden vroeger ik denk mijn ouders het zelf nog wel hebben zelfs, een voorraadkast. Want er werd altijd zo half gekscherend gezegd, je weet nooit wanneer de oorlog uitbreekt. Ja. Dus daar dan altijd de blikken met eten en dat soort dingen in. En nou is het niet zo dat wij daar enorm mee bezig waren of zo. Maar ik ben in de afgelopen jaren wel vaak in landen geweest waarvan men dacht, oh, het zal hier zo vaart niet lopen. Waar vervolgens binnen heel korte tijd een vernietigende oorlog uitbrak. Ja. En nou, dat is nu ook misschien wel de kern van die waarschuwing. Hè? Ga er niet van uit dat het redelijk is. En daar ben ik het wel mee eens. Want je ziet, laatst in Amsterdam is twee keer de stroom uitgevallen. En dat kwam dan door water in een centrale. Maar ik weet van kennis van mij, die konden hun gemoderniseerde appartementencomplex niet meer binnen. Hoor. Daar was alles elektrisch, dus de deuren gingen niet meer open. Het water deed niet. Dus je bent veel kwetsbaarder dan je denkt als een andere mogendheid dat zou doen. Ja, dus ik vind, daar moet je zeker niet naïef over zijn. Nee, daar moeten we in ieder geval over nadenken. Ja. Overvallen word je natuurlijk altijd door oorlog. We gaan eens kijken hoe u hierover denkt. Ik begin bij Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn we inderdaad te lang naïef geweest om de stelling er maar even bij te pakken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we te lang hebben gedacht dat de eeuwige vrede was uitgebroken. Terwijl er ook wel tekenen waren dat niet zo was. En dat hebben we te lang genegeerd eigenlijk. Dus de situatie waarin we nu zitten in Europa eigenlijk, die is veroorzaakt door onze, voor een belangrijk deel in ieder geval, ook door onze eigen naïviteit. Ja, het is ook wel een beetje makkelijk, hè, om nu te constateren. We zijn naïef geweest. Ik bedoel, de situatie was zodanig dat enig optimisme ook wel op zijn plek was, toch? Ja, dat klopt. Maar er waren al vroeg tekenen dat er in Rusland toch wel weer iets aan het veranderen was. In tegenstelling tot dat we hoopten. Ik weet, in de jaren 90 dacht men als Rusland ooit weer een bedreiging zou kunnen vormen, dan zouden we een voorwaarschuwingstijd van ongeveer 15 jaar hebben. Dat stond echt daadwerkelijk in strategische documenten vermeld. Mm-hmm. Met andere woorden, 15 jaar van tevoren zou je dat kunnen aankomen. En dus hadden we, dachten we, voldoende tijd om ons daarop voor te bereiden. Ja, maar we wilden het eigenlijk niet zien, zoiets. We wilden het eigenlijk niet zien. Dat is het eigenlijk, ja. Ja. U vergelijkt Poetin wel eens met een roofdier. Hè? Moeten we nou echt vrezen dat hij die oorlog gaat doortrekken naar het Westen? Hij heeft in dat gesprek met Tucker Carlson, even los van wat je daarvan vindt, dat gesprek, maar heeft hij gezegd dat hij helemaal geen plannen heeft om NAVO-landen aan te vallen. Waarom? Nee, hij had tot een dag voor de inval in Oekraïne ook geen plannen om Oekraïne binnen te vallen. Nou, dus Ja, dat had hij al gedaan. Je kunt er niet zoveel mee. Niet openlijk. Ja, hij was in 2014 al de Krim opgetrokken, toch? Ja, dat klopt. Maar in de aanloop naar de invasie, zeg maar, de volledige invasie, laten we het zo maar zeggen, in 2022... heeft hij en zijn minister van Buitenlandse Zaken voortdurend ontkend dat ze plannen hadden om verder te gaan in Oekraïne. En ja, goed, uiteindelijk is gebleken dat ze dat wel hebben gedaan. Dus wat je met zo'n uitspraak kunt, ja, dat... Mm-hmm. Nou, laat ik zo zeggen, daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. En mijn vergelijking met roofdier... Sorry? Ja, hij is niet de meest betrouwbare, Poetin. Nee, dat is hij absoluut niet. Nee. Kijk, Poetin heeft respect voor sterkte, voor kracht. Economische en militaire kracht. Dat zijn ook de twee pijlers waarop internationale betrekkingen eigenlijk gebaseerd zijn. En zodra hij zwakte ziet, ja, dan gaat hij zijn kans grijpen. En dat heeft hij gedacht te kunnen doen in Oekraïne. Mm-hmm. Oekraïne bleek veel sterker dan hij dacht. Ja, en dan hij heeft ook gedacht dat Europa en de NAVO verdeeld zouden zijn. Dan moet het signaal heel stevig zijn. En dat wij de militaire zaken op orde aan het brengen zijn. Dat zou hem kunnen afschrikken, denkt u. We leven al heel lang in vrede, hè? In wat dan heet een post-war mindset. Moet hij naar een pre-war mindset? En hoe doen we dat? Want dat is natuurlijk de vraag dan. Ja, u verwijst naar wat de Britse chef van Defensie heeft gezegd. Inderdaad. En ja, kijk, inderdaad, we hebben veel te lang het gevoel gehad dat alles wat oorlog betreft in Europa achter ons lag. Mm-hmm. Hij zegt, in feite moet je ervan uitgaan dat het nog een keer kan gebeuren. En daar moet je op voorbereid zijn. En dat bedoelt hij met die pre-war mindset. Ja, maar dat is heel makkelijk medegedeeld. Maar wat betekent dat concreet dan eigenlijk? Het betekent eigenlijk dat als je vrede wil, dat je je op oorlog moet voorbereiden. Hm. Dat betekent het eigenlijk. Ja. En dat betekent dus een krachtige defensie. En een saamhorigheid, zeg maar. Een eensgezindheid voor wat betreft NAVO en EU. Ja. En dat moet vooral een signaal zijn naar Poetin en andere figuren. Mm-hmm. Die van die kwetsbaarheid, of die ingeschatte kwetsbaarheid gebruik willen maken. Ja, nou bent u natuurlijk oud-militair. We horen deze dagen generaals, admiraals, ook bij de NAVO oproepen om meer geld vrij te maken, ook voor defensie. In hoeverre is dit ook een lobby om die defensiebudgetten te verhogen? Ja, toys for the boys, hè? Nou, misschien wel met een goed doel. Ja, dat hoor ik nog wel eens. Het is wel een lobby, toch, ook? Ja, het is een lobby. Ik denk dat het pleitbezorgers zijn. Ik denk dat je het zo moet zien. Ja. Het is niet echt een lobby, zeg maar, om nu weer lekker legertje te gaan spelen of zo. Ik bedoel, ik vind dat eigenlijk een beetje denigrerend. Het zijn mensen die zich oprecht zorgen maken over de veiligheid van Europa. En andere delen van de wereld. Dus die daarvoor gewaarschuwd hebben eigenlijk al jarenlang. Ja, nee, en voor nu, de duidelijkheid, ik zeg ook niet dat je het niet serieus moet nemen, hoor. Maar ik bedoel, het is natuurlijk ook inderdaad gewoon een pleidooi om die budgetten te verhogen. En dat is nodig, misschien. Want in hoeverre, want dat is ook een woord dat dan veel valt deze dagen, de oorlogseconomie. Moeten we ook die kant op gaan denken? Ja, ik denk dat je in ieder geval de voorbereidingen daarvoor moet treffen. Als je vergelijk maakt met de Koude Oorlog, dan waren die voorbereidingen er allemaal. Tot hele kleine details toe was dat eigenlijk allemaal voorbereid. En dat hadden we allemaal nationaal geregeld, maar ook regionaal. We hadden regionale militaire commando's die dat allemaal hadden voorbereid. Dat is eigenlijk allemaal weg. En eigenlijk moet je zorgen dat je daar voorbereidingen voor treft. Dat betekent dus dat je snel moet kunnen omschalen van een vredesproductie naar een oorlogsproductie, als het mogelijk is. Ja. En dat je ook snel moet kunnen opschalen als het gaat om militaire productie. En dat zijn allemaal dingen die we op dit moment eigenlijk aan het leren zijn. Ja, precies. En dat is ook de kern van de boodschap. Peter Weininga, hartelijk dank. Defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Luisteraar, jij belde ons vanochtend. Hoe ervaar jij die oorlogsdreiging die er al dan niet is? En in welke mate? En wat doet dat met je? Nou, als ik er één ding op vooraf mag zeggen, dat is... Ik ben al wat ouder en ik geloof dat het leven staat op drie pijlers. En dat is psychologie, communicatie en discipline. Ja. En als ik dan hoor over de strategische studies, dan denk ik dat nadat ik documentaires op de Belgische televisie gezien heb over Stalin en over de Eerste Wereldoorlog, toen heb ik tegen een familielid al gezegd, voor 2014, toen ik begreep dat Poetin een Stalin-liefhebber was, een Stalin-aanbidder, toen zei ik al van, er zit een grote kans in dat het het oorlog wordt. Want elk klein voetballertje wil net als Cruijff gewoon beter worden dan zijn voorganger of zijn voorbeeld. En zo is dat met Poetin ook. Oh, ja. Dus het is dat inspirerend. Is gewoon gebeurd. En dan denk ik, hoe zit het met strategische studies? Dat hadden ze kunnen zien, dat is psychologie. Oh, ja, dat vak ontbreekt wellicht daar dan. Heel veel sowieso in de samenleving, denk ik. En dan krijg je regeren eens vooruitzien. Mm. Nou, en ik heb in 2014, of net voor 2014, toen mocht hier in het dorp bij de burgemeester, kon iedereen een gesprek aanvragen voor wat dan ook, straat of invulling of whatever. Ja. Toen heb ik denk van dat ga ik doen. Ik denk, is het een idee om opnieuw de BB in het leven te roepen? Want er zijn nog genoeg gepensioneerden, goed van lijf en leden en hoofd, die iets willen doen en misschien de jeugd meetrekken. De BB? Wat is dat? De burgerbescherming. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is ik heb het niet meegemaakt zelf, maar goed, dat is van de Tweede Wereldoorlog, et cetera. Mm. En dat een sociaal gebeuren kan worden, want misschien wordt de jeugd dan ook erin meegetrokken, want het is eigenlijk wel leuk om die dingen te doen. De scouting is hartstikke populair, dus misschien dat die uiteindelijk door kunnen groeien. En dat er ook misschien meer mensen interesse krijgen in politie of in het leger te gaan bij Defensie, omdat ze zien, hey, ik bescherm de samenleving. Is toch, want dat zie je in Scandinavië ook, dat is er toch eigenlijk wat meer ingebed. Ja. En wat gaat die BB, die bescherming bevolking, doen? Die kunnen zorgen voor begeleiding. Als er bijvoorbeeld ergens een ramp is of wat dan ook. Of als er in ergste geval, die moeten er toch mensen zijn die een beetje leiding nemen. Als er ergens een bom neervalt, van dat je zo snel mogelijk hulp biedt. Of misschien EHBO'ers erbij, et cetera. Je zult toch mensen moeten hebben. Je kunt niet dan even naar een ziekenhuis gaan. Nee. Ja, nou, en misschien is het een idee dat het handig is om de geesten dan inderdaad in ieder geval rijp te maken, even los van wat ze in de praktijk kunnen uitvoeren. Hartelijk dank, Joost, voor jouw bijdrage. Willem de Haan, goedemorgen, journalist. En zelf benoemd pacifist. Jij kijkt met afschuw, hè, naar die laatste ontwikkelingen. Je hebt je gestoord ook aan alle oproepen, vooral vanuit militaire kant. Nou ja, dat is absoluut zo, want ik zie dat er een hele goede campagne is van militairen en een aantal politici die eindeloos herhalen dat we ontzettend bang voor Rusland moeten zijn en dat we dus die defensiebudgetten moeten verhogen. Mm-hmm. En ik ontken niet dat Poetin een verschrikkelijke dictator is. Maar het grootste gevaar van Rusland is, denk ik, dat het niet zozeer militair, dat ze zo machtig zijn. Ze geven veel minder geld uit aan bewapening dan de NAVO. Dus dat zal wel loslopen. Maar het is wel een land met kernwapens. Ja. En een dictator met kernwapens, ja, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Daar moet je dus vooral goed naar luisteren en daar moet je mee praten. Goed naar luisteren? Waar moet je goed naar luisteren precies dan? Nou, kijk, Poetin heeft al in 2007 op de veiligheidsconferentie in München gezegd van, ik wil niet dat Oekraïne lid van de NAVO wordt. Dat is voor mij een rode lijn. En wat er vervolgens is gebeurd, is dat een jaar later de NAVO en Oekraïne het NAVO-lidmaatschap heeft beloofd. Ja, dat vind ik niet erg verstandig. Ja. En deze hele oorlog had dus totaal voorkomen kunnen worden. Ik heb onlangs oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven geïnterviewd. Die zegt, deze oorlog was helemaal niet nodig. Hè. Als Oekraïne die NAVO-kaart niet had gespeeld, was deze oorlog niet uitgebroken. Ja. Nou, ik denk dat een verstandige opmerking en analyse van Voorhoeven is geweest. Ja, ja. Maar nou wordt er ook gezegd dat deze oorlog gaat eigenlijk helemaal niet over de veiligheidsdreiging voor Rusland. Poetin voelt zich helemaal niet bedreigd door de NAVO. Dit gaat over, hij vindt democratie een gevaar als buurman en is bang dat het overslaat naar zijn eigen land. Ja, er wordt van alles gezegd over Poetin, maar ik vind dat heel moeilijk te analyseren. Ik bedoel, ja, je ziet wat hij doet. Hij is Oekraïne binnengevallen. Ja, dat is een schandalig dat hij dat gedaan heeft. Maar nogmaals, ik denk dat helemaal niet nodig was geweest. Mm. En ik denk dat het agressie eigenlijk eerlijk gezegd vanuit het westen komt. Hè. Die heeft zo die hele NAVO uitgebreid richting het oosten. Ja, dan provoceer je een land met kernwapens. Ja, dat moet je niet doen. Ja, maar goed, die uitbreiding van de NAVO, die behoefte is er ook niet voor niks natuurlijk. Ook vooral bij die Oost-Europese landen die Rusland als buurland hebben. Je zegt je moet goed luisteren en ook met Poetin praten. Moet je met iemand praten die een ander land binnenvalt? Is dat ja, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Wat wil je dan? Ik bedoel, ik vind het, dat wordt nooit gezegd, maar als het komt tot oorlog, dan ga je dus jonge mensen dwingen om naar het front te gaan. Dat doet Poetin, dat doet Zelensky even hard. Hè? Je hebt als Oekraïnse jongen ook geen keus, je moet daar naartoe. Ja, ja. Ik vind dat echt misdadig dat je dat middel inzet en gebruikt en dat je dat allemaal normaal vindt. Mm-hmm. Dat wordt weinig gezegd, maar ik vind dat echt een schandaal. Dat mag je niet doen, dat middel mag je niet inzetten. Vorig jaar schreef jij een essay in de Groene Amsterdammer met als titel Waarom ik pacifist blijf. Blijf je dat, kost dat wat kost, of zit er ook ergens een grens? Nee, er zit voor mij geen grens aan. Omdat, wat ik net zei, ik vind niet dat je jonge mensen mag dwingen om in oorlog te gaan en andere jongens dood te schieten. Dat mag je gewoon nooit doen. Ja. Voor welk doel dan ook. En je kan het voorkomen. Als je nu kijkt wat er in Estland gebeurt, hè, een kwart van de bevolking is Russisch-talig. Estland heeft net een wet aangenomen dat ze vanaf 1 januari het onderwijs in het Russisch verbieden. Ja, wat zeg je dan dus tegen een kwart van de bevolking? Dan zeg je, jij mag je eigen taal niet meer gebruiken. Ja, zo krijg je moeilijkheden natuurlijk. En dan zegt Poetin straks, nou, ik ga die Russische minderheid in Estland helpen. En dan krijg je hetzelfde scenario als in Oekraïne. Maar ja, wie is er dan begonnen? Dat vind ik wel een reële vraag. Ja, nou ja, goed. Ja dat klopt. Er gaat wat aan vooraf. Daar behouden. Willem de Haan, hartelijk dank. Nicolaas Kraft van Ermel, goedemorgen. Goedemorgen. Wetenschappelijk medewerker van het Groninger Instituut voor Midden-Europa. Is het wat u betreft een directe dreiging vanuit Rusland of niet? Hoe moet ik dat inschatten eigenlijk? Nou, we hebben te maken met een Rusland dat heel duidelijk aangeeft niet tevreden te zijn met de manier hoe de Koude Oorlog is geëindigd. En dat ook deels met geweld, met militaire middelen ongedaan wil maken. Dus als je er zo naar kijkt, dan is er wel degelijk een dreiging. Tegelijkertijd constateer ik ook, het Russische leger staat nu grotendeels in Oekraïne en is niet elders inzetbaar. Dus de vraag is, hoe groot is die dreiging nu? Maar op de middellange termijn zie ik wel degelijk pogingen om... je kunt denken in de Baltische Staten ontwrichtende operaties. En daarbij zijn wij zelf in West-Europa ook best wel kwetsbaar. Kijk, de frontlinie van zo'n oorlog ligt waarschijnlijk een veel stuk naar het oosten toe. Mm-hmm. Maar aanvallen op strategische infrastructuur, zowel digitaal als fysiek, hier in West-Europa, zijn natuurlijk wel mogelijk. Ja. Nou, gaat het er vanochtend over, we moeten niet langer naïef zijn over oorlogsdreiging, dat is de stelling. Dat gaat ook heel erg over een mindset, hoe we er naar kijken hier, vanuit het veilige West-Europa, althans vooralsnog veilige West-Europa. Dat ervaren ze heel anders in de Baltische Staten. Daar zit natuurlijk ook een heel groot verschil in ervaring, toch? Ja, en dat anders ervaren wordt, dat is niet nieuw. Hè? Dat is feitelijk al vanaf het einde van de Koude Oorlog, wordt dat daar gezegd. En wij hebben dat waarschijnlijk onvoldoende gehoord. Maar feitelijk heeft Poetin in 2014 de annexatie van de Krim, dat is feitelijk een oorlogsdaad, heeft daarmee de grenzen van het denkbaar al opgerekt. En daar komt 2022 nog overheen. En daarbij komt ook, daar gaat een zekere precedentwerking van uit. Oorlog is formeel onder het internationaal recht een verboden handeling. En naarmate dit langer duurt en naarmate je stemmen krijgt die misschien zeggen, misschien moeten we toch met Rusland gaan praten, want we moeten escalatie voorkomen. En dan wek je ook in de hand dat dit soort middelen een normaler middel worden, politiek. Dus daar zit een risico aan vast. Ja. Behalve die mindset gaat het ook over geld. Meer geld naar defensie. En dan zijn we bereid om die prijs te betalen. Want dat is ook onderdeel van die mindset natuurlijk. Ja, nou dat is natuurlijk een vraag waar ik ben historicus, ik kijk naar het verleden, niet direct een antwoord is. Maar ik stel mij die vraag. Ja. Die stel ik natuurlijk zelf ook. Mm-hmm. Kijk, heel cru gezegd, als je er puur economisch naar zou kijken, dan kan het bijna niet anders dan dat het Westen, mits wij één blijven en mits we bereid zijn die prijzen voor te betalen, een concurrentie met Rusland op militair gebied aan zouden moeten kunnen. Alleen dan kijk ik naar verkiezingen, bijvoorbeeld bij ons hier in Nederland laatst, en dan constateer ik dat er ook partijen winnen die hier heel anders in staan. Ja, nou weet ik niet of iedereen het hoofdstuk over defensie leest in de verkiezingsprogramma's en hoeveel de verschillende partijen daarvoor willen vrijmaken, hoeveel geld. Maar inderdaad, dat is ook een punt. Nicolaas Kraft van Ermel, wetenschappelijk medewerker, Groninger Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies. Hartelijk dank. Patrick Bolder, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. U bent voormalig luitenant-kolonel de Meteorologische Dienst van de Luchtmacht. Mm-hmm. Nou horen wij sinds gisteren dat Rusland werkt aan een ruimteprogramma. Hoe concreet is dat en hoe gevaarlijk of hoe bedreigend? Ja. Nou, ik ben ook verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies, net als Peter Weininga die je straks had. Ja, die dreiging, ja, die is er nog niet. Maar er zijn Amerikaanse intelligence informatie inlichtingen rapporten die dat aangeven dat de Russen daarmee bezig zijn. Nou, 4 jaar geleden hebben de Russen al laten zien dat zij in staat zijn om hun eigen satellieten vlakbij andere satellieten te plaatsen. En nu is er sprake van dat ze een satelliet hebben met een nucleair reactor daarin, die de energie kan leveren om, als je naast zo'n andere satelliet hangt, bijvoorbeeld met een elektromagnetische straling van binnen te laten verbranden, of een laser te kunnen aanvuren en zo ook de satelliet doof, stom en blind kunt maken. En het gevaar daarvan is dat die Amerikaanse satellieten die dan mogelijk het doelwit zijn, niet meer de voorwaarschuwing kunnen leveren over het lanceren van ballistische raketten en hypersonenraketten en dat soort dingen. Ja, nou reageert het Westen behoorlijk verrast daarop. Ik denk dan, ja, we weten toch ook dat de Russen actief zijn in de ruimte en van alles aan het ontwikkelen zijn. Hoe kun je daar überhaupt verrast over zijn? Nou, ja, voor mij is het ook niet zo'n verrassing, eerlijk gezegd. Maar je moet wel alles in de gaten houden. Wil je weten wat er allemaal speelt? En het is natuurlijk vrij specialistisch wat hier is. Dat dit nu naar voren komt, heeft natuurlijk alles te maken met hoe de Republikeinen zich opstellen in het huis van afgevaardigden. Dat daar niet eens die stemming in behandeling wordt genomen die wel door de Senaat is goedgekeurd. Kijk, en dat die risico's die er niet alleen zijn vanuit Rusland richting Oekraïne en richting Europa, maar ook naar Amerika gaan, ja, dat wordt nu een beetje onder het vergrootglas gelegd wat mij betreft. Overigens, als ik even mag reageren op meneer De Haan die je daar had. Ja, hij zit natuurlijk wel alles goed te praten wat Poetin daar doet, want laten we niet vergeten dat hij de agressie in begonnen is. Hij praat het niet echt goed, hoor. Kremlin-propaganda. Nee, ja. Hij praat het niet echt goed. Hij zegt alleen, ik wil geen jonge jongens de oorlog insturen. En dat is een principe. Ja, maar we kunnen niet anders. Die jonge jongens moeten de oorlog in, omdat die oorlog is begonnen en die kan je alleen maar stoppen door tegen te vechten. Ja. En ja, dat is iets wat wel vaak vergeten wordt, hoor. Dit soort mensen, ook al heb ik respect voor hun standpunt, maar ze moeten geen onzin gaan vertellen. Nee, goed, nou, deze kanttekening is gemaakt. Ik ga even verder, meneer Bolder. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Jack Didden is auteur van verschillende boeken over de Tweede Wereldoorlog. Goedemorgen. Goedemorgen. En u belde ons vanochtend. We kenden u al vanuit onze community. U bent historicus. Waren we in de aanloop, om dan maar even die geschiedenis in te duiken, naar de Tweede Wereldoorlog? En ik weet, het is ingewikkeld om parallellen te trekken. Dat mag je niet doen als historicus per se. Jawel. Ja, mag wel. Oké, okay, nou gaan we het toch doen. Waren we toen ook zo naïef over de dreiging vanuit Duitsland? Mij staat bij dat we vooral heel neutraal wilden blijven toen. Ja, maar dat is natuurlijk ook uit naïviteit geboren. En dat is een beetje naïviteit die op zich wel sympathiek was. Zoals ik kom ook even terug op journalist De Haan, die pacifist is. Die hadden we in Nederland heel veel. En ja, dat is natuurlijk een ontzettend sympathieke levensovertuiging. Maar daar spreekt uit dat die mensen hadden geen idee, dat konden ze ook niet hebben in 1939. Wat betekent het nou om bezet te zijn door een andere mogendheid? Wat betekent nou een dictatuur? En wat ik ervaar heb bij al mijn interviews met mensen die tijd hebben meegemaakt als volwassenen, dat was altijd één element wat eruit kwam als ik vroeg, wat vond u nu het ergste van die Tweede Wereldoorlog? En ik heb het over mensen die familie verloren hadden, die huizen verloren hadden, wat dan ook, of soms niks hadden meegemaakt. En het antwoord was altijd hetzelfde, de onvrijheid. Je wist niet wie je wel en niet kon vertrouwen. Die verstikkende atmosfeer. En ja, dat vind ik het erge aan de tijd. En dat is deze discussie die we nu voeren. Dat besef blijkbaar ook nu helemaal is weggeëbd. Ja, ook wel logisch, toch? Ja, dat is heel logisch. Maar we leven natuurlijk in een door en door verwend land. En ik verwacht van de leiding van een land en van politici en andere mensen die, laten we zeggen, ook de media, de journalistiek, dat die laten zien, ja, maar wacht even. Luister eens naar de verhalen van de mensen die het wel hebben meegemaakt. Lees die verhalen en probeer te beseffen hoe goed wij het hebben. Dat we het eigenlijk veel te goed hebben. Dat we niet in diezelfde valkuil moeten vallen. Nee, nou, wees alert, dat is dan de boodschap. En realiseer je wat vrijheid is. Jack Didden, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten niet langer naïef zijn over oorlogsdreiging. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community. Zo zegt Sander van der Spek dat Rusland hier straks op de stoep staat, lijkt me niet zo voor de hand liggend. Wel dat we een cyberoorlog krijgen die veel bedreigender is, omdat je daarvoor niet kunt schuilen. Als u nog gelid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. NPO Radio 1, 10 uur. Karl-Johan de Zwart. Waar is Daisy Boutersen? Dat is een van de ongetwijfeld vele vragen die zo aan bod komt in het mediaforum. Nu eerst, Schiphol heeft weer winst gemaakt. Dat hoort u in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Bij de luchthaven bleef er onderaan de streep 22 miljoen euro over. Volgens Schiphol had de winst hoger kunnen zijn, maar is ervoor gekozen om te investeren. Dat was nodig na een jaar vol problemen en urenlange wachtrijen voor reizigers, zegt economieredacteur Nick Wouters. Die tijd is wel voorbij. Reizigers hebben minder problemen gehad. Er is meer geïnvesteerd in het aannemen bijvoorbeeld van extra personeel. De lonen zijn verhoogd en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het verlies wat er in 2022 nog was van 77 miljoen euro is omgebogen naar een winst van 22 miljoen. Dat is niet een hele dikke winst, maar het is wel een omslag zoals ze dat zelf noemen. Afgelopen jaar vlogen bijna 62 miljoen reizigers via Schiphol, zo'n 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers ligt nog wel lager dan voor corona. Klanten met een woekerpolis bij Achmea worden na jaren van procederen gecompenseerd. 5 claimorganisaties hebben met de verzekeraar een overeenkomst bereikt. Het is na Allianz, ASR en NN de 4e schikking in korte tijd in de langlopende affaire. Het heeft lang geduurd voor de verzekeraars over de brug kwamen, zegt de Consumentenbond. Eigenlijk zijn de verzekeraars in beweging gekomen nadat eind vorig jaar in november het Hoge Rechtshof positief voor de consument zeg maar heeft geoordeeld. Toen gingen de aandeelhouders van de verzekeringen zeggen, nou, hier zijn we niet zo blij mee, misschien moeten we dit toch oplossen. En zo zijn de gesprekken uiteindelijk in een stroomversnelling gegaan en leidt het dus tot de 4e schikking, gelukkig. Boekenpolissen waren omstreden beleggingsverzekeringen uit de jaren 90 met veel risico's en verborgen kosten voor klanten. Deze vrouw van 81 stak haar vakantiegeld erin. Na een jaar kreeg ze in de gaten dat er iets niet klopte. Dat ik dan ging bellen van hoe kan dit nou? Dat het bedrag wat ik ingelegd heb lager is geworden. Daarna ben ik dan zo boos geworden dat ik mijn geld, waar ik al zoveel narigheid mee gehad had, dat ik nog niet de baas over mijn eigen geld was. En toen heb ik gedacht, ik wil het gewoon niet meer. Achmea trekt 60 miljoen euro uit om gedupeerden van de Woekerpolis-affaire te compenseren. Door een explosie bij een woning in Breda is vanochtend iemand gewond geraakt. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk, maar de politie gaat wel uit van opzet, omdat getuigen vlak daarvoor mensen bij de woning hebben gezien. Van het huis zijn aan de voor- en achterkant de ramen gesprongen. Bij Vroomshoop in Twente rijden weer treinen na een grote brand van 2 weken geleden. Daardoor kwamen asbestdeeltjes op het spoor terecht. Om die op te ruimen moest de afgelopen tijd 120 meter dubbel spoor worden vervangen. In München zijn wereldleiders en staatshoofden bijeen voor een jaarlijkse veiligheidsconferentie. Onder hen zijn de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse vicepresident Harris. Het gaat onder meer over de dreiging van Rusland en de toekomst van de NAVO. De Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen de eventuele komst van een Palestijnse staat. Israël kan niet gedwongen worden daarmee akkoord te gaan, schrijft Netanyahu op X. Veel deskundigen zien een zogenoemde twee-staten-oplossing als de enige manier om het conflict tussen Israël en de Palestijnen te beëindigen. En er zijn signalen dat ook de VS daaraan werkt. Daar zit Netanyahu niet op te wachten, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Netanyahu die is bang dat de VS zelfs zo ver wil gaan dat ze zo'n Palestijnse staat erkennen zonder toestemming van Israël. En ja, dat is Netanyahu's ergste nachtmerrie eigenlijk. Hij wil dat koste wat kost voorkomen, omdat volgens Netanyahu een Palestijnse staat een bedreiging is voor Israël. En ja, veel Israëliërs die zijn dat ook met Netanyahu eens. De Vlaamse premier Jan Bon roept boeren op te stoppen met hun acties nu er een akkoord is gesloten. De boeren blokkeerden afgelopen weken onder meer snelwegen en de toegang tot de haven van Antwerpen. Ze willen een hoger loon en minder administratie. Gisteravond laat bereikte de Vlaamse regering een akkoord met boerenorganisaties. Daarin is onder meer afgesproken dat de overheid de komende maanden geen landbouwgrond aankoopt om bijvoorbeeld ruimte te maken voor de natuur. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag is het droog met aan de kust kans op wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 10. En na het weer komt het verkeer met Tim Schaap. Goedemorgen, Tim. Hey, goedemorgen. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar meestal gaat het eigenlijk wel goed op de wegen. Op de A2 nog wel een file, Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht gebeurde namelijk een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Houd rekening met 15 minuten vertraging. Verder een kapotte vrachtwagen op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Daarom een 10 minuten file rijden tussen Amersfoort en Barneveld. 1 rijstrook minder daar. En tot slot ook nog even naar de A58, Tilburg richting Breda. Bij knooppunt Galder staat ook een kapotte vrachtwagen. Daarom 10 minuten vertraging vanaf afrit Bavel. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis, nu in Museum Gouda. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karel-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat wil Poetin bereiken met het uitspreken van zijn voorkeur voor Joe Biden als president boven Donald Trump? En met de doodswens van presentator Dennis Schouten is het thema suïcide weer vol in de aandacht. Gaan media daar zorgvuldig genoeg mee om? Dat en meer bespreken we in het Mediaforum met journalist en presentator Tom Klein, Kiva Alouche, EO-presentator. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. Welkom. En spraakmaker vanochtend is CBR-directeur en oud-politicus Alexander Pechtold. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Kiva, jouw mediamoment gaat over je eigen werk en hoe je persoonlijke leven en je werk als programmamaker erg met elkaar vervlochten raken. Het is 22 februari 1944. Stralend weer, maar ijskoud. Vond het zon en iedereen was uit. Dus mooie, dat was Pieter. ineens een hele harde dreun, klap. Het was aarde donker. Buiten. En ik dacht dat ik dood was. Was het stil? Het werd aarde donker. En het was doodstil. En toen hoorde je de mensen schreeuwen. We hoorden hier een fragment uit de documentaire De Middag van 44... die volgende week wordt uitgezonden. Die heb jij gemaakt. Wat maakt het zo bijzonder om dit te doen voor jou? Ik heb hem overigens niet overigens gemaakt, niet alleen gemaakt. Nee, okay. Jos de Jager deed het. Je bent even het gezicht nu. Ja. Wat het bijzonder maakte was dat toen we besloten deze documentaire te maken, het voor mij een geschiedenisproject was. Mm-hmm. Het jaar daarvoor hadden we de Nacht van 53 gedaan, waarin we terugblikten op de watersnoodramp. Ja, en dit gaat over bombardementen op Nijmegen. En dit gaat over het zwaarste bombardement dat Nederland heeft meegemaakt in termen van slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog, 22 februari 1944, op Nijmegen. Ja. Dat was toen ik aan begon een, zoals ik zei, geschiedenisproject. Fijn om de mensen kennis te laten maken met een verhaal dat ze nog niet kenden. Toen we het gingen opnemen was het november, december, januari. En toen hadden we intussen dat ik een verhaal aan het vertellen was over bommen die op Nijmegen vielen 80 jaar geleden. Mm. Terwijl er op datzelfde moment bommen vielen op mijn eigen geboortegrond. Dat was een ja, samenloop van omstandigheden die in mijn hoofd moeilijk bij elkaar kwam. Gaza, hè? Heb je het dan over? Ja. Ja. Ja. Dus daar heb ik wel mee geworsteld. En ik heb me op de een of andere vreemde manier heel dicht bij die mensen gevoeld die in dat programma, oude mensen die nog ooggetuigen zijn geweest van dat bombardement in, op Nijmegen. Ja. Dat je je daar op een vreemde manier mee verbonden voelt, omdat je omdat de huidige actualiteit daar aanleiding voor geeft. Het was vreemd en zelden dat ik zo in mijn werk voortdurend me bewust was van mijn eigen gevoel. Heeft dat de uitzending, denk je, of misschien de gesprekken die je hebt gevoerd ook beter gemaakt, of niet? Of anders? Ik heb geprobeerd, dat probeer ik altijd, om de kracht van het verhaal zelf de vertelling te laten dragen en niet per se mijn gevoelens erbij. Ik heb er op een aantal momenten wel naar gerefereerd dat die dubbelheid er was. Ja. Had je van tevoren eigenlijk ja gezegd tegen dit project als je wist wat er wat de actualiteit zou brengen? Ja, ja, zeker. Ik bedoel, we hebben net een half uur achter de rug op deze zender waarin het gaat over of we nog wel in contact staan met oorlog en welke consequenties dat heeft. Ja. De mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, daar zijn er nog maar een paar van die dat zelf hebben meegemaakt en die daarover kunnen vertellen. Ja. Als wij nu naar het nieuws kijken en bommen zien vallen op Gaza of in de Oekraïne of in Afrika, dan is dat iets, dat is een ver van mijn bed show. Dat is een verhaal van een scherm of een verhaal uit geschiedenisboeken. Ja. En dat is die realiteit, hè? Zou wel eens kunnen veranderen zonder dat we het helemaal doorhebben. Nou, het gaat mij dan nog niet eens om. Ik wil niet op diezelfde trom slaan als veel mensen die ons waarschuwen van de oorlog is dichterbij dan je denkt. Maar ik wil wel dat je als kijker je realiseert dat wat dat is, oorlog. Wat dat met mensen doet. Welke consequenties dat heeft voor echte mensen van vlees en bloed. Ja. En in dit programma laat ik mensen zien die jouw opa en oma zijn. Die je kent, die op je lijken en die dit soort dingen meemaken. En als je dan vervolgens het nieuws volgt, dan zie je dat nieuws in een ander perspectief. Ja. Feiten, gebeurtenissen zijn niet zonder. Die krijgen een andere betekenis als je context biedt. En dat hoop je met zo'n programma als dit te doen. Context te bieden, lading te geven aan iets wat er gebeurd is. Zodat als je dat normaal gesproken in de krant leest of op televisie ziet, dat je dat, dat je het snapt. Dat je het snapt en dat je er iets meer context bij weet. Tom Klein, jij ging even een rondje nationale en internationale media maken met een vrij heldere vraag. Die we trouwens ook al eerder hoorden deze week op Radio 1. Waar is Desi Bouterse? Mogelijk zit hij in het binnenland van Suriname, hè, in de jungle. Maar bij de regering wordt Venezuela ook veel genoemd. Maar ook Cuba en zelfs Equatoriaal Guinea worden in de volksmond genoemd. Ja, legio mogelijkheden, ja. Zo te horen. Waar kwam jij uit met je persoonlijke zoektocht? Nou, niet meer dan dat, zeg maar. Ik heb even gekeken, laatst wat de NOS erover schreef, is op 20 januari. Hij is voortvluchtig sinds 12 januari, dus al een tijdje weg. Ja. En inderdaad, Venezuela, en waar zou hij dan zijn? Maar je leest ook over, ja, een beetje een, hoe zeg je dat, apathische houding van de overheid. Die zegt, ja, het is het Openbaar Ministerie, die moet hem vinden. En nu.nl had 2 dagen geleden nog iets waarin ze zei, van ja, het is bijna een vergeten zaak aan het worden. Ja. En ja, ik verbaas me daar enorm over. Want ja. toen de veroordeling er was, ook Nederlandse media uitgebreid en laten zien van eindelijk gerechtigheid. En Suriname is niet zomaar een bananenrepubliek waar dit ongestraft blijft, maar het recht heeft ze gezegevierd. En opeens is hij dan weg. Ja, het verbaast je eigenlijk een beetje. Ja, natuurlijk. Ja. En dat zou je dus eigenlijk verbazen of verwachten dat allerlei media eindeloos aan het zoeken zijn. En hij staat internationaal gesignaleerd. Ja, je krijgt ook de indruk dat de autoriteiten in Suriname niet heel erg actief op zoek zijn. Ja. En dat ze zou dat ook niet wordt gevraagd. Nee, zou daar een gedachte achter kunnen zitten? Want zolang niemand weet waar die is. Ja, dat wil je toch allemaal weten dan? Ja, wij wel. Ik denk dat de herrie die ontstaat als je hem te pakken hebt groter is dan de herrie die er is. Alexander Pechtold, heeft het u ook verbaasd of niet? Zeker. Maar ja, hier met drie journalisten om me heen en in een heel mediapark. Ik heb dan altijd het gevoel dat is toch een beetje het kluitjesvoetbal van media. Ja. Vandaag zijn we achter de 2% van de NAVO aan hollen. Mm-hmm. En morgen weer achter Kim Putters, totdat dat weer wat minder interessant is. Ja. En ik heb vaak behoefte aan het nieuws, aan het beetje vergeten nieuws. Noem eens een voorbeeld dan. Nou, je ziet het bijvoorbeeld ook toen... Is vergeten nieuws eigenlijk, toch? Dit vind ik vergeten nieuws. Dat is toch eigenlijk heel raar? Nee, ik vind het ook raar. Bijvoorbeeld, er was heel veel, we hadden het net over Gaza. Heel veel aandacht opeens. En je zag Oekraïne direct wegzaggen. En je zag ook direct Zelensky minder in parlement. Volgens mij was die man nog steeds overal actief. En ik probeer als consument van nieuws dan een beetje... Dan denk ik, ja, waarom zit ik nou mee in die hype van deze 48 uur... Zoiets als Boutersen. Ja, waarom loopt er niet ergens een teller? Nou ja, dat. En weet je, je hoort heel vaak van die verhalen van... er is een maffiabaas ergens uit een geitenhok op Sicilië getrokken. Of El Chapo komt uit een tunnel. En die hebben ze gevonden. En zijn ze jarenlang mee bezig geweest. Ja, dat verwacht je hier dan toch eigenlijk ook bij. Ja. Nou, niet dus. Maar het blijft stil. En nee, dus daar verbaasd. Dus volgens mij zit zijn vrouw nog gewoon in Paramaribo. Dus ik denk dat hij ook niet een heel. Dan heeft hij ook niet een heel gezellig leven. Of zou hij gewoon ergens in de logeerkamer zitten? Ja, de vraag is: is hij überhaupt weg? Nou ja, het is eigenlijk niet zozeer mediamoment, maar meer mediavraag. Gebrek aan mediamoment. Nou goed, we houden hem even vast en we stellen hem gewoon af en toe. Hè? Kijkers hem zien of luisteraars hem zien lopen, dan moeten ze natuurlijk direct bellen. Bel ons even: 0800-1101. Dan. Vladimir Poetin stond toch juist op goede voet met Donald Trump, die mede dankzij Russische inmenging de verkiezingen kon winnen. Maar volgens de Russische president heeft hij nu toch de voorkeur voor Biden bij de komende Amerikaanse verkiezingen. Biden. He is the more experienced person. He is predictable. He is a politician of the old formation. But we will work with any US leader who the American people have confidence in. Ja, ik doe even de vertaling van de vertaler. Biden is de meer ervaren persoon. Hij is voorspelbaar, een politicus van de oude stempel, zei de Russische president over Biden. Maar we zullen samenwerken met elke leider in wie het Amerikaanse volk zijn vertrouwen stelt. Tom Klein, voormalig Amerika-correspondent in New York voor Nieuwsuur en de NOS. Wat moeten we eigenlijk met deze uitspraak? Ja, nou ja, opvallend. Ik weet eigenlijk niet wat je ermee moet, want ik ben geen Poetin-versteer, zeg maar. Maar en het is een buitenlands staatshoofd wat iets zegt over een ander buitenlands staatshoofd. Maar het is op zich wel opvallend. Kennelijk hecht Poetin dus heel erg aan, hoe zeg je dat, voorspelbaarheid. Mm-hmm. En vindt hij Trump... Ondanks dat Trump altijd heel lovend over hem was. Hij heeft hem intelligent genoemd en gezegd... Sterke leider. Je kan je zaken mee doen. Sterke leider, die heeft zijn land tenminste onder controle. En desondanks hecht hij dus kennelijk meer aan... dat hij wel iets beter weet waar iemand aan toe is als je zaken mee doet. Dan neem je hem serieus. Is het ook niet gewoon van Poetin verwarring zaaien, wat hij voortdurend doet? Ja, nou dat. Namelijk, we verwachten dit niet helemaal. En je zou kunnen denken, voor Biden is dat ook een soort van kus des doods. Hè? Want Biden heeft natuurlijk keihard campagne gevoerd tegen Rusland, tegen mogelijke Russische inmenging. Hij is natuurlijk de grote voorvechter voor steun aan Oekraïne. En dan gaat Poetin uiteindelijk zeggen... Nou, ik ben meer voor Biden dan voor Trump. Dus dat is... Het Witte Huis heeft heel korzelig gereageerd. Met, nou, laat hem vooral buiten de verkiezingen blijven. En we hebben er niks mee te maken. Ja, maar goed, als je hem de vraag stelt. Maar ik denk dat, dat al deze facetten waar zijn. Want we hebben te maken met een oud KGB-agent. En dat is altijd natuurlijk met informatie spelen. Maar ik ben het wel met je eens dat dat... Ik vond het zinnetje dat hij voorspelbaar is, omdat hij van de oude stempel is. Ik denk dat die Russen, bedoel, zo gek zijn ze natuurlijk helemaal niet. Al decennia zitten we in een soort oorlog. Hè, dat wat ook vooral een psychologische oorlog is tussen die Amerikanen en die Russen. En ik denk dat ze misschien nog wel banger zijn voor iemand die onvoorspelbaar is. Die uiteindelijk dat ragfijne spel Trump niet meespeelt. Dan inderdaad Amerikanen waarmee ze... Want het gaat natuurlijk... Uiteindelijk willen ze geen oorlog, maar ze willen die belangen via de dreiging veiligstellen. Nee, je wilt natuurlijk ergens... En zo'n Trump is natuurlijk totaal onvoorspelbaar. Nee, je wilt natuurlijk ergens beleid op kunnen maken. Juist. Dat is, en al is het buitenlands beleid. Dus dat is, en Trump die heeft gereageerd en ziet dat als een soort... Maar dit is eigenlijk ook de functie van de wapenwetloop, toch? Ik bedoel, het is allemaal psychologie uiteindelijk. Ja. Althans, dat hopen we dat het daarbij blijft. Voor een groot deel wel. Maar ik denk dat zo'n Trump voor heel veel andere leiders... iets dermate buiten alle realiteit en voorspelbaarheid... en daar kan je geen beleid op maken. En dat is denk ik zelfs voor de Russen... ook al is Trump vandaag een groot fan van Poetin... omdat hij dat morgen niet kan zijn... Ja. En bij een ander op schoot gaan zitten, bij de Chinezen of wat dan ook. Ik bedoel, de man is tot alles in staat. Ja. Ging naar Noord-Korea en dacht daar eventjes de boel op te lossen. Ik denk dat zelfs de Russen zich een beetje druk maken over Trump. Hij doet me altijd een beetje denken aan... dat je voetbalt met iemand die niet kan voetballen. Ja, of die daar word je niet ook gek van. Ja, of die want hij kan er niks van, maar je komt er nooit voorbij. Je struikelt altijd weer over je eigen benen dan. Dat is Trump voor, denk ik, voor Poetin. Heeft Trump eigenlijk al gereageerd? Toch? Ja, die heeft gereageerd en die heeft natuurlijk gedraaid... en gezegd, dat is een groot compliment voor mij. Want ik ben in het verleden de enige die ook opgestaan is tegen Poetin. En dankzij mij kon hij allemaal dingen niet doen. En Biden laat hem maar zijn gang gaan. En geef het maar een draai natuurlijk. Ja, Maar uiteindelijk is het belangrijkste wat Taylor Swift er toch van vindt. Nou, dat vind ik precies. Ook. Ik bedoel, die beslist uiteindelijk toch deze race. Ja, die gaat het verschil maken. Ja. Gewoon, zo simpel is het. Ging de afgelopen dagen veel over de doodswens van presentator en podcastmaker Dennis Schouten. Van Shownieuws en Boulevard tot RTL Nieuws en het NOS 8 uur journaal. In die laatste uitzending kwam ook een medewerker van 113 zelfmoordpreventie aan het woord. Het is geen hoopgevend verhaal. En als het geen hoopgevend verhaal is, kan het zorgen dat het een soort van triggerend effect heeft. Het kan zorgen voor meer moedeloosheid. Het kan, je kan je erin herkennen en denken van maar ik kamp ook al 10 jaar met psychische problemen. Dus misschien moet ik ook maar denken aan een einde. Dus het is wel een risico, zeg maar, zo'n verhaal. Ja, en hier wil ik even met jullie instappen. Kiva Alouche, deze woorden indachtig. Had dit nieuws zo breed opgepikt moeten worden? Breed denk ik wel in de zin van dat velen het oppikken. Het gevaar is, en dat is waar deze woordvoerder ook voor waarschuwt... is dat het tegelijkertijd ook heel smal wordt ingezet. Dus dat er weinig context geboden wordt. Ik doe ook het programma De Kist, daar gaat het heel vaak over de dood. En dus ook over zelfdoding. En wat we daar hebben geleerd is dat we veel contact hebben gezocht met 113... om ons te laten voorlichten over hoe je met dit soort situaties omgaat. Ja. En het belangrijkste is dan inderdaad dat gesprekken altijd hoop bieden. En dat je je laat, dus als media, als je je begeeft op het terrein van dit onderwerp... dat je je laat voorlichten over hoe je dat doet. En dat je dus context biedt. Dus niet alleen maar dat nieuws de wereld in kwakken. En zeggen, dat is me wat, dat hij dat heeft. Maar dat je context biedt, dat je het verhaal altijd breder vertelt. Ja, en is dat op een zorgvuldige manier gebeurd in dit geval, vind jij? Ja, niet overal. Het is natuurlijk heel veel opgepikt door heel veel partijen. Dat oppikken zit daar nou ook... Kijk, er komen allemaal van die ego-documenten uit. Hè? Je zag het laatst ook bij een van die dochters van Meiland. En dan zo'n boek wordt gelanceerd en dan zit daar opeens in... en ik denk dan altijd opeens... dat ze op de 15e verkracht was of wat dan ook. En er komen nu rechtszaken en gedoe. En ondertussen denk ik, maar vooral dat... het was wel naar aanleiding van een boekpresentatie. Dit was ook weer... en ik zal het heel zorgvuldig formuleren. Roos en Schouten bedrijven toch redelijk ranzige journalistiek. Ja, die maken een podcast. En als je dan op het moment dat je een boek lanceert... met deze toch heel persoonlijke hartekreet over... ik zie het leven eigenlijk niet meer zitten. ik vind dat we daar best wat kritischer over mogen zijn. In welke context dat dan geplaatst wordt. Want mensen die echt met die vraagstukken zitten, zien dit toch als een soort rolmodellen. Die zetten het niet in een boek, bedoel je? En die zetten dat niet in een boek. Ja. Maar je zegt mensen die echt met deze vraagstukken zitten, dat weten we. Hè, dat is moeilijk. Ik weet niet of dat in het geval van deze meneer Schouten het geval is. Maar om het naar buiten te brengen rond een boekpresentatie, waar ik vind de heren toch al niet een track record van zorgvuldige journalistiek hebben. Ik zie dat steeds meer gebeuren. Maar dat doet niet per se iets af aan de, aan de mensen die de problemen waar Dennis Schouten mee heeft. Dus dat 113 gereageerd heeft en zich er nu in die discussie vind ik heel belangrijk. Ik wilde eigenlijk even instappen bij in hoeverre je dit als media moet oppikken en breed moet uitdragen. Want dat is inderdaad, het kan een grote gevolg hebben, Tom. Mensen kunnen op ideeën komen. Ja, zeker. Je kunt natuurlijk altijd een telefoonnummer noemen, maar is dat voldoende? Nou, het is in ieder geval iets. En zeker die media die al die showbites voeren de hele dag, die gaan die context niet geven. Maar die kunnen dan in ieder geval nog dat nummer geven. Dus ik ben wel in ieder geval heel blij met dat 113, die mogelijkheid er is en ook heel laagdrempelig is. Ja. Maar ja, het is nogal wat je van iemand zomaar de ether inslingert. Zeker, maar zou je dan heel bout moeten zeggen, we doen dit gewoon niet, we besteden hier geen aandacht aan? Omwille ook van de zorgvuldigheid. Want dat vind ik heel moeilijk, omdat hij dat zelf doet. Je vertelt niet over iemand anders, soms mensen niet tegen zichzelf ook beschermen als hij zo'n journalist. Maar hij zegt het op zijn eigen podium, ja. Ja. Ja. Maar moet je niet zeggen, we moeten vooral zorgvuldig zijn als het gaat om andere mensen die hier naar luisteren en die deze boodschap ook meekrijgen. Dat bedoel ik meer. En dus daarom moet je dus niet smal maar breed, dus wel een gesprek, wel context proberen te bieden. Ja. Als je het zorgvuldig kunt doen, dan doe je dat. Als je een rubriek bent die daar de ruimte niet voor heeft, dan zou je het niet moeten doen. Ja. Zo eenvoudig is het. Ja. Dus hij is bij mij van harte welkom in het programma. Kunnen we het er uitgebreid over hebben. Ja, goed. Over maar hadden wij nu dan iets nog meer context moeten geven? Meer over 113 moeten hebben, verwijzen naar 113? Of? Nou, dat ga ik nu doen. Oh, okay. Ja. Als u wil praten over gedachten aan zelfdoding, dan kan dat bij 113 zelfmoordpreventie. Dan kunt u bellen met 0800 0113 of 113, gewoon dat kan ook voor een gesprek. En u kunt ook chatten op www.113.nl. Is daar zomaar aangeschoven. Eveline van Rijswijk met onder haar arm de taal van deze week. Ja, goedemorgen. Formeren is faseren en we zijn nu natuurlijk aanbeland bij de... Geen idee, inderdaad. Ja. Gelukkig zijn er altijd wat oud-informateurs die de boel kunnen duiden. En bij Met het oog op morgen mocht Uri Rosenthal acte de présence geven. We maken een tussenbalans op met Uri Rosenthal, prominent VVD-lid, oud-minister, maar ook oud-informateur. Prominent, is dat eigenlijk fijn om te horen dat u prominent bent? Nou, wat denken jullie? Vindt Uri Rosenthal het fijn om te horen dat hij prominent is? Ja, maar hij zegt het niet. Ja, laten we luisteren. Nou, het is een beetje weinig. Corrie Veef wordt ook wel eens gezegd. Oh, u bent nu al ontevreden. Ja, heerlijk, zo'n vette VVD-lach. Hè? Dat is toch fantastisch als je zo door het leven kan gaan. Goed, niet elke partijcorrivee, ik weet niet trouwens, partijcorrivee prominent... Alexander Pechtold? Erelid. Prachtig. Ja, ja. Nou, niet elke coryfee is happig om uitspraken te doen over bijvoorbeeld het niveau van de formatie. Hier bij Spraakmakers zei oud-minister en oud-NAVO-secretaris Jaap Doop-Scheffer bijvoorbeeld dit. En ik vind dat ouderen zoals ik van vorige generaties de politieke besluitvorming aan de huidige generatie moet overlaten. Want anders krijg je dat mastodonte bal. Ja, oei, dat zal Uri niet leuk vinden. Een mastodont is behalve een groot uitgestorven dier dat op een mammoet leek, natuurlijk ook iemand die belangrijk was, maar er nu niet echt meer toe doet. Nou, dan gaat Uri natuurlijk liever naar de prominente parade of het coryfeeëncarnaval dan naar het mastodontenbal. Over partijprominenten gesproken. Vorige week overleed oud-premier Dries van Acht. Een CDA-partijcorrivee was hij in de laatste fase van zijn leven strikt genomen niet meer. Omdat hij in 2021 zijn CDA-lidmaatschap opgezegd had vanwege de onbarmhartige opstelling van zijn partij naar de Palestijnen. En deze week keek ik naar Het Laatste Woord. Het interview van Jeroen Pauw met Van Acht in 2015... dat recent pas uitgezonden mocht worden na zijn overlijden. En in 1977 werd Van Acht tegen zijn zin in premier. Ook al had hij het halve CDA gebeld of niet iemand anders die taak op zich wilde nemen. Jan, Piet, Klaas, Henk, weet ik wie. Die gaan bellen allemaal... belangrijke christendemocratische houten metoten. Met de smeekbeden. Wilt gij minister-president worden van het kabinet dat eraan komt met de VVD. Ze zeiden allemaal nee. Ja, ach ja, hotemetoten, die was ik nog vergeten. In plaats van een mastodontenbal kun je ook een hotemetoten fuif houden. Op zo'n feestje heet iedereen natuurlijk wel Jan, Piet, Klaas of Henk. Want vroeger was dat een voorwaarde om hotemetoten te worden. Goed, Van Agt werd premier, want ze zeiden dus allemaal nee. En ook partijcorrivé Johan Remkes zei deze week nee. Maar dan tegen een minderheidskabinet met PVV, BBB en VVD. Maar mijn advies aan de VVD-fractie is in dit opzicht dus ook glashelder. Niet. Niet. Dat is uiteraard Russisch voor nee. Maar als je dat in het Nederlands zegt, dan is het echt een strenge categorische nee. Niet. Nee, geen sprake van. Alleen, zo duidelijk vind ik die niet sinds deze week niet meer. Want ook weer hier bij Spraakmakers leerde ik dinsdag over het bestaan van een heel ander niet. Het cijfer niet, not yet. Ja, kennen jullie dat? Nee. Niet is in dat geval dus niet nee, maar not yet. Nog niet. Bedacht om leerlingen te laten denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ze kunnen iets nog niet, maar misschien binnenkort wel. Overigens kan een niet, een harde nee, ook een not niet worden. Zo zei Jezogus eerder niet. Het is een hele moeilijke column vandaag. Tegen deelname aan het kabinet, maar dat bleek achteraf meer een not yet. Niet. Wat Pieter Omtzigt wil, valt misschien samen te vatten als een ja, niet, niet, not yet. Wil de heer Omtzigt nu wel of niet ministers leveren voor dat extra parlementaire kabinet? Wij hebben gezegd dat wij een breed extra parlementair kabinet wenselijk vinden. En dat we in principe geen ministers leveren om het in die smalle variant. Ja, goed, dat de formatie ook in 2 dagen tijd kan als er een klik is tussen 2 partijleiders, vertelde Van Agt in het interview met Jeroen Pauw. En dat ging dan zo. Hans Wiegel zei, schrijf jouw punten maar op, wat jij erin wil hebben in het programma. En ik schrijf een aantal punten op en dan kijken we wel of we daar iets van kunnen bakken samen. Een mooi omeletje van maken. Ja. En Wiegel en Van Agt waren zo snel met het maken van die omelet dat de VVD-fractie vervolgens naar de buitenwereld wilde uitstralen dat ze niet zomaar akkoord zouden gaan en hebben toen urenlang zitten klaverjassen. En vandaar dat Johan Remkes ook over klaverjassen begon in zijn duiding van de huidige formatie. Want men heeft natuurlijk de afgelopen weken, tenzij ze hebben, zitten klaverjassen. Maar men heeft natuurlijk wel over de inhoud gepraat, neem ik maar even aan. Ja, natuurlijk hebben ze niet zitten klaverjassen afgelopen weken. Ze waren veel te druk met twitteren. Tot slot, Remkes deed ook nog een voorspelling over het formatieproces. Ik vind zelf ook de inhoud veel belangrijker. Daar zal stevig gekoekhapt moeten worden. Ja, formeren is niet faseren. Formeren is koekhappen. Het is een rommeltje, niet echt om aan te zien. En als je pech hebt, houd je nog een lange tijd een vieze smaak in je mond. Hoe dan ook is het er voorlopig nog niet een kabinet. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Kiva Alouche. Dankjewel, Tom Klein. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Het aantal jongeren dat voor het eerst een misdrijf pleegt is gestegen. In 2022 kwamen er volgens het CBS ruim 11.000 tieners voor het eerst in aanraking met de politie. Dat is 19% meer dan een jaar eerder. Winkeldiefstal komt het vaakst voor onder jongeren. In München zijn wereldleiders, hoge militairen en diplomaten bijeen voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. De komende dagen gaat het onder meer over het defensiebudget van de NAVO-lidstaten. Namens Nederland zijn demissionair premier Rutte en de ministers Bruin Slot en Ollongren erbij in München. Achmea trekt 60 miljoen euro uit om klanten met een woekerpolis te compenseren. Het is de 4e verzekeraar in korte tijd die dat doet. Bij Achmea gaat het om 27.000 polissen. Klanten krijgen een vergoeding van minimaal een paar honderd euro. Bij Vrooms Hoop in Twente rijden weer treinen na een grote brand van 2 weken geleden. Daardoor kwamen asbestdeeltjes op het spoor terecht. Om die op te ruimen moest afgelopen tijd 120 meter dubbel spoor worden vervangen. Dat was een flinke klus, zegt ProRail. Ballastgrind is in ieder geval helemaal nieuw. De dwarsliggers zijn nieuw. En de spoorstaven, die hebben we kunnen voorzorgen dat die asbestvrij zijn. En daarna is alles weer teruggeplaatst op de goede plek. Er is een testtrein overheen gegaan. En dat is allemaal goed bevonden. Ja, en vanmorgen konden ze weer rijden. En ProRail zegt dat het een kostbare operatie was. Het opruimen van de asbest in Vrooms Hoop zelf gaat nog weken langer duren. Mensen die daar wonen kunnen voorlopig beter niet in hun tuin werken, zegt de gemeente. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Ja, een ongeluk veroorzaakt file op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht ging het mis. Nu is de linkerrijstrook ook afgesloten. Je kunt het beste omrijden via de parallelrijbaan. Volg daar voor de border N2. Houd hoe dan ook rekening met vertraging. Ongeveer 30 minuten. En verder een kapotte vrachtwagen die gestrand is op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade 1 rijstrook minder en 10 minuten file rijden. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Nog een uur spraakmakers met hoog bezoek in de studio. Zeg maar gerust van wereldformaat. Vorige week was ze nog in New York. Volgende week is ze de ster van de Fashion Week Milaan. En nu is ze even heel kort in Nederland. Topmodel Rianne van Rompuy. Goedemorgen, Rianne. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Leuk. Zijn dit de drukste weken van het jaar, die Fashion Weeks? Ja, voor ons zijn eigenlijk februari, begin maart en september. September heb je de Spring Summer Shows. Ja. En nu heb je de Fall Winter Shows. Dat zijn eigenlijk de periodes dat we met een heel circus van New York, Londen, Milaan, Parijs reizen. Ja. En alle shows doen. Ja. En is dat een fijne tijd of ben je altijd ook wel blij als het weer achter de rug is? Nou, de grap is dat ik altijd van tevoren zin krijg om het weer te doen. Ja. Om met al mijn vrienden te zien en met iedereen. Ja, je doet het toch samen. En achteraf denk ik altijd, ik doe dit nooit meer. Dit is belachelijk. Ja, ben helemaal kapot. Laat me met rust. Ja. Ja. Ja. Goed, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over jouw carrière en het leven als topmodel. En spraakmaker Alexander Pechtold heeft gezelschap gekregen van toezichthouder belastingen Bart Snels. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom ook. Ja, we spreken zo met jullie over de mensen die werken voor de uitvoeringsinstanties en die dus de ingewikkelde taak hebben om het soms op hol geslagen overheidsbeleid in de praktijk te brengen. Nu is het eerst tijd voor de vraag van Alexander Pechtold. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die vraag wordt vandaag onder zijn hoede genomen door onze verslaggever Marcel Dekker. Marcel? Ja, die Carl-Johan, na deze week van dat Kamerdebat over de formatie en al die alternatieve luchtballonnetjes over minderheidskabinetten met gedoogsteun en extra parlementaire kabinetten, zo toe was aan de vraag, wat is nou de lekkerste whisky en waar kan ik een gratis fles mee krijgen? Nou, niets daarvan, want Alexander Pechtold is onze spraakmaker. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè, meneer Pechtold. Want u heeft een vraag over alles behalve whisky, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Nee, omdat inderdaad al die begrippen rond extra parlementair, buitenparlementair, zakenkabinet, daar heb ik jarenlang erin gezeten. Ik ben bovenmatig geïnteresseerd in de politiek, maar ik heb nog nooit iemand de laatste dagen, weken kunnen horen vertellen. Nou, worden om zich net ook weer een beetje toch stuntelen. Het is niet met te doen, hè? Het is niet te doen. En ik kan er niet bij. Wat is een zakenkabinet? Ik bedoel, betekent dat we Ahold de bestuursraad gaan vragen om 4 jaar dit land te besturen? Ik bedoel, help me. Het is volgens mij 1 groot misgordijn om gewoon niet aan de inhoud te hoeven toekomen. Jeetje, wat een opdracht, Alexander Pechtold. Nou, eens kijken hoe ver we kunnen komen. En misschien ook iets verder kunnen komen dan wat we tot nu toe inderdaad over ons heen hebben gekregen aan uitleg. Dat doe ik met Bert van der Braak, parlementair historicus en liefhebber van harde uitspraken over wat alles exotisch is aan onze parlementaire democratie. Want dat kun je toch eigenlijk wel zeggen van dat zakenkabinet en dat extra parlementaire kabinet. Heel veel voorbeelden in de parlementaire geschiedenis hebben we niet dat er was en dat het een succes was. Nou, voor zover die hier voorbeelden er zijn, moet je wel heel ver terug. En eigenlijk in een onvergelijkbare situatie. Laten we zeggen dat het kabinet Den Uyl had er een beetje, want dit was deels extra parlementair, want KVP en ARP die zagen dat als een extra parlementair kabinet en de andere deelnemers die zagen het wel als een parlementair kabinet. Ja. Maar veel ervaring hebben we niet. Nee, inderdaad. Nou, zakenkabinet, extra parlementair kabinet, het wordt te pas en te pas door elkaar heen gebruikt. Toch is er wel min of meer 1 centrale definitie te bedenken voor zo'n extra parlementair kabinet. Hoe luidt die? Nou ja, als je doe uw best, hè, want Alexander Pechtold is in verwarring. Als je het echt over een zakenkabinet hebt, dan zou je zeggen, ja, je zoekt een aantal deskundigen bij elkaar, mensen die vakkennis hebben, die zet je bij elkaar en dan moeten die samen plannen maken en dat gaan uitvoeren als regering. Dat is nog niet zo eenvoudig. Nee, en dat is ook eigenlijk dezelfde definitie als extra parlementair dan, want zakenkabinet is extra parlementair. Ja, zakenkabinet is extra parlementair. Laat ik 1 voorbeeld noemen waar het in afval ook helemaal mis is gegaan. Colijn heeft dat in 1939 gedaan. Hij heeft een aantal deskundigen bij elkaar gezocht, of vakministers. Die werden na 4 dagen weggestuurd. Want ja, de Tweede Kamer had geen zin om te gaan regeren met een kabinet waar ze helemaal geen steun aan wilden geven. Nee, precies. Even naar de praktijk. Hoe werkt het nou eigenlijk in de praktijk, zo'n extra parlementair kabinet? We horen heel vaak de vakministers, die komen bij elkaar. En dan? Ja, je zou dus zeggen dat de formateur die gaat mensen aanzoeken om minister te worden. Met een zekere vakkennis. Die zet je bij elkaar en die moeten dan het programma gaan maken. En die moeten dan vervolgens dat programma gaan uitvoeren en hopen dat ze daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen. Dus, ja. En ook voor al die afzonderlijke programma-onderdelen natuurlijk. Dus niet alleen voor het totale programma, ook voor specifieke onderwerpen dan. Ja, het zijn niet zozeer de politieke partijen die met een regeerakkoord komen, maar het is eigenlijk de bunch aan vakministers die dat doen. Ja, de ministers die komen met de plannen en de Tweede Kamer die moet dat dan vervolgens wel of niet goed vinden. Ja. Het is misschien ook wel een goed idee, hè, vakministers bij elkaar zetten die deskundig zijn. We hebben natuurlijk in het verleden wel eens gezien dat ministers op posten worden gezet waar je van denkt van nou, wat doet hij daar? Ja, maar goed, het vakminister, dat is niet alleen maar inhoudelijke kennis. Hè. Dus vroeger hadden we op buitenlandse zaken altijd diplomaten en op waterstaat of verkeer en waterstaat had je ingenieurs. Maar ja, minister betekent ook dat je moet kunnen samenwerken, dat je politiek gevoel hebt, dat je weet hoe bestuurlijk dingen werken, dat je om kan gaan met de media. Dus ja, dat vergt veel meer dan alleen maar vakinhoudelijke kennis. Ja, je hebt politieke kennis nodig, je hebt de mores van Den Haag nodig, de kennis daarover, want anders kom je er niet als minister en dan krijg je niks voor elkaar. Ja, en precies. En je moet ook inhoudelijk natuurlijk overeenstemming met je collega's krijgen, want het kabinet spreekt met één mond. Je kan niet als minister je eigen ding doen. Nee. Je moet echt tot een gezamenlijke oordeel komen. Ja, en dat is natuurlijk ook nog lastig. Ja. De nieuwe formateur Kim Putters komt zo meteen of vandaag in conclaaf met Herman Jane Willink en Ton de Graaf om het over al die exotische varianten te hebben. Stel dat u nou daar aan tafel zit. Wat zou u Kim Putters dan vertellen? Niet doen? Alsjeblieft niet? Nou, ik zou vooral zeggen, pas op. Denk niet dat dit de oplossing is voor de problemen. Je mag best wel extra parlementair proberen. Maar dat, ja, eigenlijk is de kans op het risico dat het misgaat veel groter natuurlijk dan wanneer je vooraf afspraken en politieke steun weet te verwerven. Ja. Aldus Bert van der Braak, parlementair historicus. Alexander Pechtold, ik hoop dat dit in ieder geval een heel klein beetje heeft geholpen. Heel klein beetje. Maar even in alle ernst. Ik vind dat het parlement zichzelf tekort doet. Eigenlijk afstand van zijn verantwoordelijkheid neemt. Je gaat naar de kiezer en je zegt, ik heb plannen, ik heb visies, ik heb ideeën. Ja. Vervolgens heeft die kiezer gesproken. En dan durft eigenlijk niemand op die stoel te gaan zitten van de macht. Dan gaan we zoeken naar de vorm nu. En dan gaan we dus over de vorm hebben. Terwijl, ja, er zijn zoveel, dat hoef ik niet te herhalen, want zegt iedereen, maar er zijn zoveel vraagstukken die nu om politieke sturing vragen. En als ik dan deze begrip hoor van zaken en extra parlementair, alsof een generaal op defensie, alsof alle generaals hetzelfde denken, alsof een arts op volksgezondheid, alsof alle artsen hetzelfde denken. Dus dan heb je een groep van mensen die er wel verstand van hebben, maar hoe gaan die nou politiek bedrijven? Hoe gaan die nou samen een begroting maken van bezuinigingen en uitgaven? En wat is dan de rol van het parlement? Ja. Gaan die dan op een langdurige verantwoordelijkheidsvakantie? Ik snap werkelijk niet. Nou ja, Omtzigt die van de week zegt, ja, maar als er geld tekort is, dan wil ik niet regeren. Ja, come on. Waarom zitten we... Waarom zit je er eigenlijk? Je zit in de politiek. Eigenlijk is je hoofdtaak teleur te stellen. Want je bent de hele tijd belangen aan het afwegen waar nooit iedereen 100% zijn zin krijgt. Ja. Laten we dat nou eens aan mensen vertellen. En misschien moeten we aan die gedachte eens een keer gaan wennen. Juist. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Wie zijn de mensen die werken bij veelbesproken uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst en het UWV? Grote, logge overheidsorganisaties die bepaald geen positief imago hebben. Denk aan de toeslagenaffaire en natuurlijk de uit de hand gelopen jacht op uitkeringsfraude. Deze mensen die wat Den Haag allemaal bedenkt moeten uitvoeren, horen we zelden. Oud-politici en tegenwoordig zelf publiek dienstverleners Bart Snels en Alexander Pechtold brengen daar nu verandering in met hun boek Tot uw dienst. Na jaren in de landelijke politiek werken jullie nu allebei in de publieke dienstverlening bij het CBR en bij de inspectie belastingen, toeslagen en douane. Over jullie nieuwe rol, vond ik wel leuk, schrijven jullie, er is een wereld voor ons open gegaan bij die uitvoeringsinstanties. Dan vroeg ik me af, wat wist je nog niet dan als politicus, Bart Snel? Nou, wat ik me heel erg realiseerde is dat de afstand die je in de Kamer hebt tot de samenleving, dus tot gewone mensen die gebruik moeten maken van publieke dienstverlening, dat die heel groot is. Ja. En dat je ook geen zicht hebt hoe die uitvoeringsorganisatie nu precies moet werken. Je had eigenlijk geen reëel beeld op de werkelijkheid als Kamerlid. Nee, en dat zegt wel iets over het gesloten systeem dat politiek besturing Den Haag is. Dat geldt voor de Kamer. Dat heeft misschien ook iets te maken met hoe moeilijk het is om weer eens te worden in die formatie. En dat geldt ook voor die departementen. Die hebben een hele grote afstand tot de leefwereld van mensen. En de ontbrekende schakel daarin, dat zijn die mensen die aan die balie zitten, die dan die telefoon zitten, om die publieke dienstverlening te doen. Ja, is dat eigenlijk niet heel raar? Dat je als politicus dus, je zit regels te bedenken, wetten, om het allemaal beter te maken, maar je hebt eigenlijk geen idee hoe dat in de praktijk, wat voor gevolgen dat allemaal heeft en hoe mensen dat moeten gaan realiseren. Nou ja, het is iets te abstract. En we hebben het in de politiek de afgelopen 20 jaar, denk ik, op heel veel terreinen razend ingewikkeld gemaakt. Steeds meer regels, steeds meer wetten. Bijvoorbeeld de samenhang tussen sociale zekerheid, toeslagen en fiscaliteit. Ik denk dat niemand meer begrijpt hoe het nou precies werkt. Nee. Alexander Pechtold, moet ik dit boek zien als een soort boetedoening? Nou ja, in alle ernst, we noemen ons in het boek bekeerlingen. Ja. En zoals u weet zijn die niet het fanatiekst. Zeker als het om geloven gaat. Nee, in alle ernst, we hebben lang in Den Haag rondgelopen. We debatteren met ministers. Daarom zitten beleidsambtenaren, die schrijven allemaal notities. Ja. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die in de uitvoering staan. En dat is zo breed als de politieagent of de douanier of degene die bij Duo's moet zorgen dat studenten niet in de problemen komen. Die moeten dat uitvoeren. En je ziet door de maatschappelijke druk om oplossingen te vinden, zeker in tijden van een crisis, is er dan een enorme druk van ga dit doen, ga dat doen. Maar hoe je dat moet doen, dat wordt vergeten. Hè? Ja. Mag ik een mooi voorbeeld noemen? Bij de vorige winter, de energieprijzen gaan omhoog. Ja. We moeten de mensen op de een of andere manier tegemoet komen. Mm-hmm. Ja, dat klinkt mooi, maar we kwamen er al snel achter. Blokverwarming. Hoe financier je dan die mensen? Studenten, die willen we eigenlijk niet. Ja, maar wat is dan een student? Dus de definitievorming van het vraagstuk blijkt al zo ingewikkeld dat die winter al bijna 3 keer voorbij is voordat je het gedaan hebt. Dus, en we maken het dus onnodig ingewikkeld, want we willen overal nog eens beroepsmogelijkheden. We willen vanwege de AVG, die onze gegevensbescherming, willen we niet dat systemen gekoppeld zijn. Dus. Maar uiteindelijk zitten daar mensen bij de Belastingdienst aan de telefoon, bij het CBR, die vanwege corona achterstanden moeten wegwerken. En die moeten het maar doen. Ja, en die krijgen een soort Mission Impossible op hun bord. En die krijgen van de politiek elke keer, en dat is de boetedoening van ons, moties die goed bedoeld zijn, maar vaak alleen maar afleiden of tegenstrijdig effect hebben. Precies. Rianne van Rompuy, ik noem je even burger, wereldburger. Ik zit hier graag te burger. Ver van al die vervelende uitvoeringsinstanties. Wacht er bij jou bij thuiskomst een stapel brieven van de Belastingdienst? Ben je bezig met deze clubs ook? Nee. Die gaan eigenlijk direct naar mijn accountant. Weg ermee. Ja, precies. Ja. Dat is een luxe. Ja. Nee, dat is zeker een luxe. Ja. Maar ik vraag me wel af, hebben jullie het idee dat de landen om ons heen met hetzelfde kampen? Ja, maar Nederland is wel een land van regeltjes en zegeltjes. Hè? Ja. Wij hebben een als het gaat om hoe we ons verzekeren, hoe we spaaracties. Geen land in de wereld waar je nog Shell-punten kan sparen, maar Nederland wel. Graag dicht. Wij houden erg van regeltjes, uitzonderingen, moet nieuw regeltje. Kijk, als er een probleem in Nederland is, dan is het dinsdag vraaguurtje. Ja. Komt het probleem 2 keer voor, dan moet er een debat komen. Is het 3 keer, dan is een parlementaire enquête. Terwijl je ook kan denken. Is dit nou ongeluk wat we moeten accepteren, omdat nou eenmaal ongeluk bij het leven hoort? Ja. Of is hier een systeemfout? En ik denk dat Bart daar, dat systeem, daar zit het tenminste. Ja, precies, het is het politieke systeem. Ja, want dat systeem, daar wilde ik me even oppakken. Want jullie boek begint met een interview met Herman Cenk Willink. Ja. Ons nationaal politiek geweten. Ja. Die is eigenlijk vrij somber, want die zegt, de morele waarden zijn door de politiek uit het oog verloren. Het bedrijfsmatig denken is eigenlijk wat de boventoon voert bij de overheid. Hoe doen we het efficiënt? Wat in de praktijk dus helemaal niet zo is, maar goed. Dus het gevoel en de aandacht voor mensen is helemaal weg. Even een korte geschiedenisles in 2 zinnen. Want hoe is dit ontstaan waar we nu in zitten, Bart Snels? Nou ja, het was echt een heel mooi gesprek met Herman Cenk Willink. Want die is inderdaad al 40 jaar met dit onderwerp bezig. Ja. En we zijn vanaf de jaren 80 die uitvoeringsorganisaties op afstand gaan zetten en via die bedrijfsmatige logica gaan laten werken. Wat is op afstand zetten dan? Nou, ze zaten voorheen veel dichter bij de departementen of maakten onderdeel van de departementen. En die staan nu op afstand, duo zelfs in Groningen. Ja. Of verder letterlijk. In het land. Dus het waren een soort zelfstandige bedrijven bijna. Ja, en die kregen die opdracht om dat bedrijfsmatige werken ook te introduceren. Maar het gaat uiteindelijk over publieke dienstverlening. Sommige, weet je, daar gaat het over bestaanszekerheid. Het staat ook allemaal in de grondwet. Ja. En daar zit een morele logica achter. Waar hebben mensen en bedrijven recht op? En dat is anders dan de commerciële logica. Wat kunnen mensen kopen bij de overheid? Ja. Het zijn geen consumenten, het zijn burgers. Nou zou je kunnen redeneren, als je het efficiënt doet en commercieel, want dat is dan een gedachte, dan kom je uiteindelijk ook bij het belang van die burger terecht. Die is op die manier het beste gediend. Maar daar gaat het dus eigenlijk gewoon mis. Ja, weet je, dat efficiëntie denken, en dat werkt ook zeker wel in bedrijven. En de overheid mag zeker op sommige punten ook efficiënter worden. Ja. Maar je ziet nou juist dat de afgelopen 20 jaar, denk ik, we het zo ingewikkeld hebben gemaakt, dat is helemaal niet efficiënt meer. Nee. En hoe lang praten we al over vereenvoudiging van het fiscale stelsel of toeslagenstelsel? En ieder jaar opnieuw weer, ieder najaar hebben we de grote debatten over de wetgeving fiscaliteit. En ieder jaar opnieuw zijn er weer talloze moties in abonnementen die het iedere keer weer ingewikkelder maken. Ja, ja. Dat is ook niet die efficiënt. Die afhandeling van die toeslagen bij jullie op het ministerie. Hoeveel man zijn daar nou mee bezig? Ik hoorde 2000. Ja, dat is een beetje uit de kluit gewassen. Ja. En dat heeft iets te maken. 2000, ja. 2000 mensen, omdat ieder dossier waarschijnlijk stuk voor stuk bekeken moet worden van de chaos die we zelf gecreëerd hebben. Ja. Maar dat kost toch ook heel veel geld dan weer? Ja. Ja, en ook hier, weet je, toen was ik nog Kamerlid toen we die wetgeving maakten. En dat hebben we echt met stoom en kokend water gedaan. En dat zat een beetje goede bedoeling, hè. Die 150 Kamerleden, die werken ook knetterhard en die willen ook het goede doen. Maar we dachten, we hebben die mensen zo in de ellende gebracht, moeten zo snel mogelijk wetgeving maken om ze financieel te compenseren. Al die instituties zijn gebouwd. En geleidelijk aan kregen we pas in de gaten wat er nou precies met deze mensen aan de hand was en wat er gebeurd was. Ja. En we hebben ze niet eerst gevraagd, wat is er je nou overkomen en wat zou jou helpen om meer uit deze ellende te komen? Het nou ja, en dat gebouw is heel lelijk geworden. We hadden vanochtend over die uitgaven van Defensie, hè? Ja. Maar het is niet in het gebrek aan geld. Want het geld ligt er bij Defensie. Zelfs een van de vorige ministers, Hennis, heeft zelfs een aparte pot weten te maken dat het niet terug naar financiën hoeft. Maar er is gewoon niet voldoende capaciteit om die wapens te maken. Ja. Dus dan kun je nog zeggen, we gooien er nog wel een paar honderd miljoen tegenaan. Nee, dan heb je een heel ander vraagstuk. Ja. Ik wil met jullie, want daar gaat dit boek over, die uitvoerders, hè? Ja. Die mensen een gezicht geven. Want hoe is het om in de praktijk hiermee te moeten werken en sorry voor de vergelijking, in de frontlinie te liggen. Klopt, hè? Want dat is het eigenlijk wel af en toe. Laten we een paar voorbeelden eruit halen. Het verhaal van Linda van Noord. Zij moest ervoor zorgen wat die compensatieregeling na de grote overstroming in Limburg en Noord-Brabant. In 2021 was dat. Waar liep zij tegenaan? Want er was toen een belofte gedaan, we gaan jullie snel compenseren. Nee, vanuit de politiek. Nee, zeker. Het was natuurlijk ook een grote ellende wat er gebeurde in Zuid-Limburg. Ja. Maar er stonden al heel snel politici die zeiden en die deden de belofte. We gaan alles compenseren. En daar hebben we ook nog wetgeving voor. Maar die wetgeving die was niet geschikt voor alles compenseren. Want die gingen uiteindelijk alleen maar over de risicogebieden laag bij de Maas. En die gingen niet op voor verhogen in Valkenburg. Waar de overlast kwam door de extreme regenval. En vervolgens moesten die uitvoerders dat bij al die mensen in Zuid-Limburg gaan uitleggen. Aan de tafels bij de burgemeesters. Ieder geval is ook weer anders. De verzekeraars gingen een beetje achteroverleunen. Want de overheid had al de belofte gedaan, wij betalen alles. Nou ja, dan krijg je daar een heel gevecht over. Ja. Dus daar heeft de politiek te snel een te grote belofte gedaan. Ja. Nou, hebben jullie kennen het politieke klappen van de zweep. Waarom doen ze dat? Want ze zijn ook weer niet helemaal achterlijk, toch? Ze kunnen toch ook wel overzien. Nee, maar er is vaak dat een enorme maatschappelijke, zeker bij crisis, is er een enorme maatschappelijke druk, los het op. En te durven zeggen, nee, dit kan niet, of dit kan nu niet, dat vergt van uitvoeringsorganisatie soms wel moed. Laat ik nou een beetje lachwekkend voorbeeld nemen, mijn eigen organisatie. Door CBR. Corona, CBR, 5 maanden dit bij elkaar dicht geweest, 800.000 examens gemist. Ja, kijk, na corona gingen we niet opeens allemaal 2 keer 's avonds naar de bioscoop. He, dus, maar een examen wat niet afgenomen is, moet ooit worden ingehaald, terwijl er ook nieuwe instroom is van weer nieuwe 18-jarigen die dat willen. Nou, ja, dat gaat tijd kosten. In een arbeidsmarkt die moeilijk is, met hoog verzuim, met long-covid, dus ook in mijn organisatie een hoop problemen. Ja, en toen op een gegeven moment kwam er een motie langs. Ja, kan je van het praktijkexamen niet van 35 minuten 30 minuten maken. Klinkt natuurlijk heel charmant en maar dan zie ik bij mij de professionals me aankijken van, hebben ze ooit van een planningssysteem gehoord? Hebben ze ooit van rusten? Waarom denken ze dat het 35 minuten is? Dat hebben we toch niet ooit verzonnen? Ze zijn niet goed bij hun hoofd. Ja, en dan voel je dus een professionele afstand. Terwijl het klinkt best sympathiek. Nou, ja. Maar kom dan maar eens als organisatie en durf tegen de politiek te zeggen, dat gaan we dus gewoon niet doen. Nee, hoe vinden die mensen bij die uitvoeringsinstanties die jullie hebben gesproken, het eigenlijk zelf om pispaal te zijn? Ik merk dat ze toch... Wat doet dat met ze? Het zijn dus gewoon onze buren. Het is je tante, het is je neef. Die werken in de die zijn agent. Die werken bij die Belastingdienst. Die werken bij het CAK of noem ze maar op. Dat tientallen. Maar hoe ervaren ze dit dan? Ja, je merkt dat toch een enorme gedrevenheid. Mensen gaan echt op maandagochtend naar het werk. Ik wil vanuit mijn professionaliteit iets moois bijdragen. Maar ze worden op feesten en partijen natuurlijk vaak verguisd. Dus we moeten ook wat meer respect hebben als samenleving dat het allemaal niet zo makkelijk en maakbaar is. Ja. En dat daar mensen in, ik neem het over, de frontlinie staan. Ja. Die daar met al hun kennis en enthousiasme misschien waarschijnlijk meer hadden kunnen verdienen in het bedrijfsleven, voor de overheidstaak bezig zijn. Ja. Ze krijgen natuurlijk ten onrechte ook wel eens de schuld als er iets fout gaat. In elke organisatie worden er fouten gemaakt. En daar mogen we ook best een beetje coulant over zijn, zeker als die overheid daarvan leert en die organisaties dan van leren. Maar omdat het zo ingewikkeld is geworden voor die uitvoeringsorganisaties, die ook nog worstelen met ICT en met de arbeidsmarkt. En regel op regel op regel krijgen. En dan, als er een incident is, dan komt er weer een nieuwe regel. Want, en nog meer toezicht en verantwoording. Ja, dan maak je de uitvoeringsorganisatie zelf ook wel heel ingewikkeld. Ja, nou wordt er altijd gezegd, hè, dat de kloof tussen de politiek en de burgers verkleind moet worden. Ja. Zou niet vooral, dat is een beetje wat ik proef uit jullie woorden ook, vooral de kloof tussen politiek en de uitvoerders verkleind moeten worden. Want die staan heel erg op afstand. Ik begrijp helemaal niet wat ze van elkaar wat ze aan het doen zijn eigenlijk. Ja. Hoe ga je dat aanpakken dan? Ik vond dat Herman Cenk Willink daar een mooie observatie over had. Weet je, het gaat vaak in Den Haag ook over, krijgen Kamerleden voldoende informatie? Ja. Maar waarom maken Kamerleden zich afhankelijk van het departement om informatie te krijgen over wat er in die uitvoeringsorganisaties gebeurt? Gaat gewoon rechtstreeks vragen. Ja. Nou ja, is dat de bedoeling? Ja. Wat mij betreft wel. En er zit natuurlijk een beetje kramp vanuit die cultuur die we hadden. Dat ambtenaren niet met de politiek mogen praten of niet met de journalisten mogen praten. Maar die uitvoeringsambtenaren en zeker mensen als Alexander, die daar ook nog de chef van is, die moeten vertellen wat er in die uitvoeringsorganisatie gebeurt. Ja. En Kamerleden moeten een telefoonnummer van Alexander hebben om te vragen, er is iets aan de hand bij jouw organisatie, ik wil even weten hoe dat zit. Ja. In plaats van schriftelijke vragen te stellen of met vragenuurtje en zich weer aan te melden, want dan moet het departement dat allemaal weer door die lijn heen. Wat deze week letterlijk gebeurde, hè? Er was een nieuws in het AD dat er 1500 senioren nu bij ons langskomen. Het was non-nieuws. Er komen 250.000 senioren ieder jaar bij ons langs die gekeurd worden. En ja, een deel daarvan, die door de politie zijn doorgewezen, wordt van de weg afgehaald en wordt uiteindelijk ongeschikt gehad. Dat zijn er van de 250.000 die we doen, zijn ze op 3 na allemaal ongeschikt verklaard. Dus dat de politie die taak heeft, is heel belangrijk. Maar vervolgens wordt er in het nieuws gebracht alsof wij alle 75-plussers aan het discrimineren zijn. En worden er vragen gesteld. Terwijl, ik had de Kamerleden een brief gestuurd toen ze geïnstalleerd waren. Als er wat is, bel me. Ik had mijn 06-nummer eronder gezet. En ik zou nog steeds zeggen, bel me voordat je die vragen stelt. Oké, okay, we noteren het. En ze hebben uw nummer. Dus Tot die dienst heet het boek van Bart Snels en Alexander Pechtold. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een wit licht, het leven dat aan je voorbij flitst en een ultiem gevoel van liefde, acceptatie en warmte. Human. Mensen die een bijna doodervaring meemaakten omschrijven die gebeurtenis bijna altijd als iets prachtigs. Maar het kan je leven ook drastisch veranderen. Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik deze week met ervaringsdeskundigen die vertellen over dit sleutelmoment in hun leven. Hoe valt dit fenomeen eigenlijk te verklaren? En hoe mooi is een bijna doodervaring nog als je die met niemand kunt delen? Morgen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.

Ondanks de gunstige cijfers is volgens de luchthaven het verdienmodel nog niet op orde, zegt economieredacteur Nick Wouters. Bovendien zie je bij Schiphol dat ze wel geld verdienen met vastgoed en de winkels bijvoorbeeld, maar niet met een luchthaven zijn, de diensten aanbieden aan luchtvaartmaatschappijen. Dat is toch een beetje de kern van Schiphol. Dus daar maken ze zich wel zorgen over. En daarom zeggen ze ook tegen luchtvaartmaatschappijen: we hebben onze kwaliteit verbeterd. We zijn niet meer het Schiphol van 2022, maar we hebben onze zaken beter op orde. Kwaliteit kost geld, dus die luchtvaartmaatschappijen kunnen ook een hogere rekening van Schiphol verwachten. Afgelopen jaar vlogen bijna 62 miljoen reizigers via Schiphol. Dat waren er zo'n 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal reizigers ligt nog wel lager dan voor corona. De Vlaamse premier Jan Bon roept boeren op te stoppen met hun acties nu er een akkoord is gesloten. De boeren blokkeerden afgelopen weken onder meer snelwegen en de toegang tot de haven van Antwerpen. Gisteravond laat bereikte de Vlaamse regering een akkoord met boerenorganisaties. En daarom vindt Jan Bon dat het klaar moet zijn met de acties. De vragen die gericht zijn aan de Vlaamse regering, daar hebben we een akkoord over gesloten met de landbouworganisaties. Normaal is het dan zo dat je dan de acties stopt. Dus ik hoop echt dat dat ook gebeurt. De Vlaamse regering en de boerenorganisaties hebben onder meer afgesproken dat de overheid de komende tijd geen landbouwgrond aankoopt om bijvoorbeeld ruimte te maken voor de natuur. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag is het droog, met aan de kust kans op wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 10. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Het begint hier en daar wat drukker te worden op de weg, maar gelukkig zijn de meeste files ongeveer 5 tot 10 minuten lang. Twee uitschieters. Allereerst A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven heb je 15 tot 20 minuten vertraging. En ook de A58 doet fanatiek mee vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. Morgen gaat cabaretier, actrice en zangeres Jenny Arian op zoek naar haar verborgen verleden. Johannes van der Noord was een muziekmeester. Wat een immens repertoire aan instrumenten. Valt er u iets op? Nee, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Verborgen verleden. Morgen om 9:05 bij de NTR op NPO 2. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Met hier in de studio topmodel Rianne van Rompuy en met spraakmaker Alexander Pechtold en toezichthouder belastingen Bart Snels. Zij braken voor het nieuws een lans voor de mensen die werken bij de uitvoeringsinstanties en die het overheidsbeleid moeten uitvoeren. En dit half uur spelen wij uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke zee wordt door klimaatverandering steeds zouter? Skumkapje? Schuim. Koppen? Skumkapje. Skumkapa. Niet heel ingewikkeld. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Overigens weten wij van een local dat de uitspraak van dit woord in de verste verte niet lijkt op hoe je het zou moeten uitspreken. Dan nu, een absolute wereldster. Ze behoort tot de wereldtop en deed campagnes voor, heeft u even, Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Versace, Yves Saint Laurent, Gucci, Marc Jacobs, Isabel Marant en Prada. En dan zijn we er nog lang niet. En daarnaast stond ze maar liefst 6 keer op de cover van de Franse Vogue. Maar toch zullen veel van u haar niet kennen. Rianne van Rompuy, voor heel even in Nederland. Want vorige week nog op de catwalk tijdens de Fashion Week in New York. En vanaf volgende week volgen dan nog Milaan en Parijs. Ja, Rianne, leuk. En welkom dat je nog even tijd hebt voor een bezoekje. Aan heel leuk. Glamorous Media Park. Als je nou volgende week in Milaan die show loopt, hè, wat haal je dan daar voor kick uit eigenlijk? Voor mij, ik bedoel, eigenlijk mijn werk bestaat uit shows en shoots. En die shows die zijn eigenlijk maar op bepaalde momenten in het jaar. Waar ik een kick uit haal is eigenlijk, wat ik leuk vind aan Milaan, is dat daar de merken waar ik voor werk vrij verschillend zijn. Hm. Dus je hebt een Prada en je hebt een Versace. En Versace is een soort bitchy, sexy woman. Ja. En Prada is een soort heel meer intellectueel, modern. Dus dat wij op één dag van de een naar de ander kunnen gaan. Ja, ja. Met het hele circus, vind ik heel erg leuk. Ja. En is het ook een beetje routineklus? Je bent inmiddels behoorlijk ervaren. Ja. Ja? Ja. Vroeger kreeg ik nog wel een soort spanning of, weet je, toch een beetje een adrenalinekick, maar onderhand, ja, ben ik toch al een beetje veteraan geworden. Dus ja, ik vind het leuk met iedereen, maar het is niet meer dat ik er nog heel veel adrenaline van krijg. Nee. Als je zo'n show loopt, hè, in al die hoedanigheden, al die rollen, wanneer is dan voor jou het gevoel, ja, het is gelukt? Dat is ergens, ik denk, voor mij is dat ook, en dat heb je ook met shoots, maar ook met shows, je voelt aan energie in de ruimte of je mensen te pakken hebt. In theater heb je dat denk ik ook. Dat je kan iedereen voelt samen van, oh, hier gebeurt iets bijzonders. En dat heb je bij shows ook. Hm. Dus de combinatie van en de kleding en het hele decor en de muziek kan samenkomen in iets wat je voelt, oké, dit is, hier gebeurt iets bijzonders. Alles klopt, alles valt bij elkaar, alles valt samen. Ja, precies. Zullen we naar het begin gaan? Je werd als 14-jarig meisje voor het eerst gescout. Mm-hmm. Waar was dat? Dat was 1 keer in de Kalverstraat en op Hives ben ik ook nog gescout. Ja. Okay. De jongeren die kennen misschien dat niet meer. Maar dat is, je hebt in Amsterdam sowieso veel scouts rondlopen. En toen der tijd, ja, ik had niet de droom om model te worden. Dus in het begin had ik ook een beetje van, wat een rare vraag. Nee, dat wil ik helemaal niet. Dat is toch geen werk? Je werd gewoon aangesproken op straat. Ja, precies. Ja. Eerst dacht ik dat ze dacht dat ik iets gestolen had of zo. Omdat ik dacht, waarom kom je naar mij toe? Ja. Maar nadat ik een paar keer gescout was, dacht ik van, oké, het leek mij leuk om een keer een shoot te doen op het strand of zo. Dan dacht ik van, oh, dat klinkt glamorous. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk bij Platform terechtgekomen. En daar zit ik nog steeds. Ja. Wat vonden je ouders daarvan eigenlijk? Het was niet echt je droom, hè? Dus ik kan me voorstellen, het ging daar thuis verder nooit over. Nee, helemaal niet. Ik denk dat mijn moeder wel wist dat dit iets was wat ik heel leuk zou vinden. Ik was altijd veel met theater bezig en met dans. Ik stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Ja, ja. Dus zij dacht, oh jee, voor haar wordt dit wel vrij passend. Ze waren denk ik ook, mijn vader ook in het begin een beetje, weet je, er zijn zoveel negatieve connotaties, denk ik, met modellenwerk. Mm. Dat zij in het begin meegingen en toch wel even keken van, oké, hoe ziet dat er nou uit? Wat doet ze nou precies? Ook een beetje voorzichtig wel. Ja, voorzichtig waren, maar eigenlijk er ook vrij snel achter kwamen dat de mensen waarmee ik werkte heel leuk waren en dat ik het heel leuk vond. En toen hebben ze me ook volledig vrijgelaten om te gaan doen. Ja, nou, met groot succes. Want je staat momenteel bijvoorbeeld op de cover van de Italiaanse Harper's Bazaar. Hè, de 1000ste editie van Vogue. Sta je op de voorpagina? Of 4 voorpagina's zelfs? Ja. Ja. Je hebt een paar flinke andere namen op je portfolio staan, zoals dat dan heet. Even de heren hier aan tafel onder de indruk van haar carrière. Want ik zit nu voortdurend aan. Dus volgens mij zitten wij hier ademloos te luisteren. En politici die hun mond houden, dat is toch sowieso goed. Ik zit ook de hele tijd van New York naar Parijs, naar Milaan. Bijzonder. Ja, zeker. Ik vraag me wel altijd af, want dat loopje op zo'n catwalk, dat heeft toch iets, ja, dat herkennen we denk ik allemaal. Loop je nou in het dagelijks leven ook bewust? Goeie vraag. Kijk. Nou, Johan? Ja, het antwoord is ja, van hop naar her. Nou, eigenlijk niet. Het ding is, ik denk mensen beseffen niet dat op de catwalk heb je eigenlijk bijna altijd schoenen aan die niet jouw maat zijn. En je voeten liggen open. Hele Fashion Week liggen ze open. Dus ergens... Zo leuk is het. Je loopt eigenlijk door de pijn heen. En je probeert gewoon vooral niet op je smoel te vallen. Mm. Dus ik ben blij dat in het dagelijks leven iets ontspannender over straat kan. Ja. Ik wil graag van je leren hoe dat werkt, zo'n fotosessie. En hoe je dat beleeft op het moment dat je gefotografeerd wordt. Want hoe gaat het eigenlijk? Er staat een shoot in je agenda. Mm-hmm. Je zei net al iets over verschillende opdrachtgevers. Dat dat zo leuk is, dat je verschillende hoedanigheden aan moet nemen. Weet je eigenlijk voor een shoot, een fotoshoot dan, even specifiek, wat er van je verwacht wordt? Nee, helemaal. Nou, dat vind ik iets wat ik heel leuk vind aan mijn werk. Ik kom 's ochtends aan en ik heb geen idee eigenlijk wat we gaan doen. Ik weet voor welk merk ik werk, ik weet wat het team is. Ik werk ook veel met dezelfde mensen, dus ik heb er dan wel een beetje gevoel van... Oké, dit is een richting die we opgaan. Maar aan het eind van de dag ben ik altijd compleet verbaasd. En dat vind ik ook heel erg leuk. We komen aan en niemand weet eigenlijk precies wat we gaan doen. Iedereen heeft een beetje iets van... We gaan iets proberen en aan het eind van de dag heb je gewoon een prachtige shoot samen op stelte gezet. Ja, samen? Want wat is wat? Je staat op de foto, dat snap ik. Je moet op een bepaalde manier kijken. Ja. Wat is je eigen creatieve inbreng in dat proces? Wat ik moet zeggen over de jaren heen, want ik doe het nu 10 jaar... Mm-hmm. Dat eigenlijk ik steeds meer, omdat ik ook relaties heb opgebouwd met de fotografen en de ontwerpers en de editors waarmee ik werk, dat ik steeds meer creatieve input krijg. Dus omdat zij nu ook weet, oké, Rianne begrijpt wat ze doet. Ergens breng ik... Kijk, die kleding op zich leeft niet. De vrouw die het draagt, die brengt het tot leven. Ja. Dus door de samenwerking van een soort stylist, de make-up artist, de hair, fotograaf, art director, wordt er een vrouw gecreëerd die jij dan tot leven brengt. Ja, een soort acteren wel dus. Oh ja, en dat vind ik fantastisch. Dat is echt waar ik blij van word. En ik vind het zo leuk dat ik allemaal verschillende vrouwen kan spelen elke dag. Ja, wat is je favoriete, typetje? Mijn favoriete typetje? Beetje denigrerend woord. Waar hou ik van? Ik hou wel van of een beetje 70s hippie, die kant op gaan. Of ik hou ook al van 50s, vind ik ook heel erg leuk. Dat zijn eigenlijk wel mijn favorieten. Ja, precies. Ja. Heb je eigenlijk ook, want we zitten hier nu op de hemel, maar heb je ook valkuilen en wat zwakkere plekken? Wat is je Achilleshiel? Waar moet je nog aan werken? Oh, ik bedoel, nou, heb je even. Ik denk voor mij, ik hou zoveel van werken en bezig zijn. Ik moet oppassen dat ik niet mezelf kapot werk. Ja. Het is iets dat ik over de jaren heb moeten leren. Ik heb op een gegeven moment ook, nadat ik 2 jaar aan het werk ben, ben ik een half jaar gestopt, omdat ik niet meer kon slapen. Ik was zo eigenlijk overprikkeld en overstressed, dat ik moet oppassen, en dat lukt nu een stuk beter, dat ik goed voor mezelf zorg. Ja. En dat ik niet meega in de energie van die industrie, want die is gewoon best wel, de energie zit hoog en het gaat snel. Dus je moet soms, of ik moet terugstappen. Dat is ook de reden waarom ik ook de helft van de tijd in Nederland woon. Om weer een soort terug te komen bij mezelf. Precies. En voor mezelf te zorgen en dan weer zelf erin te stappen. Dat kan ik me voorstellen. Is dat moeilijk om jezelf te blijven in die wereld? Ja, ik denk vooral omdat je zo... Weet je, ik ben op mijn 18e internationaal gaan werken. Dan ben je zo jong. Dan ben je zo... Of tenminste, ik was heel onzeker. En ik denk iedereen op zijn 18e. Om dan in 1 keer op heel hoog level te performen eigenlijk. Met allemaal hele heftige, intense karakters. Ja. Nou, dan moet je best wel sterk in je schoenen staan. Wil je niet dat dat effect op je heeft? Ja. Voel je verantwoordelijkheid naar jonge meiden? Hè? Want ik heb wel eens op de social media en zo de ideaalbeelden. Hè? Die nooit waar zijn. Hè? Ik heb mijn kinderen gezegd, hè, als je op Instagram... Je ziet altijd het geluk. Hè? Je ziet de lieve baby, je ziet nooit de poepende baby. Je ziet de zon op de vakantie, je ziet nooit de lekkende tent. Hoe kijk jij naar jouw verantwoordelijkheid om ideaalbeelden niet tot een dwangmatig iets bij jonge, beïnvloedbare meiden te maken? Ja, interessante vraag. Ik moet zeggen... Heb je daar invloed op, überhaupt? Nou ja, ik denk... Kijk, als ik nu kijk naar jongeren... Het is niet dat zij allemaal met hun neus in de magazine zitten en een soort zo naar modellen kijken. Ik denk dat social media een veel grotere invloed op hen heeft. En daarin probeer ik in mijn social media presence... wat niet heel... soort, je hebt meiden, die hebben miljoenen volgers. dat heb ik niet, omdat ik niet in mijn bikini op het strand ga staan en daar foto's van maak. Of een soort van, ik probeer, mijn social media is mijn werk. En wat ik laat zien van mijn persoonlijke leven is ook gewoon echt zoals ik erbij loop. Dus het is niet een soort verheerlijking van een soort glamorized leven. Nee. Want ik denk niet dat het interessant is. En ik denk ook niet dat nee, maar degene die jou volgt op die sociale media, die maken misschien wel die verbinding, toch? Want die, he, die volgen jou ook om een bepaalde reden. Namelijk, ja. je bent wie je bent. Je bent in die zin wereldberoemd. Dus die connectie wordt misschien wel gelegd met wat ze zien. Snap je wat ik bedoel of niet? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk daarom is het belangrijk dat je beide kanten laat zien. Ja, precies. Een soort van de foto's die je van mij ziet. Mijn persoonlijke foto's, heb ik geen make-up op. Is niet een soort van ja. Gefotoshopt of whatever. Dat is gewoon ik een soort van in Finland met min 20 met een rode neus die een soort van, weet je, dat ja. Ik denk het verschil zien is goed. Ja. En dat is tricky ergens nu met social media, dat ook de foto's die zogenaamd thuis gemaakt zijn en een soort persoonlijk zijn helemaal plat worden gefotoshopt. En ja. Zijn er wel eens foto's waarvan je zelf denkt dat ben ik helemaal niet? Herken je jezelf nog wel eens dan? Ja, ik heb soms, ik ben best wel een chameleon, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Maar wat voor mij wel gek is soms, is dat als ik bijvoorbeeld voor beauty of parfum werk, in Azië doen freckles het niet goed, sproeten. Dus dan worden vaak mijn sproeten weggehaald. En dan denk ik altijd even, wie is dat? Ja. Want dan herken ik mezelf iets minder. Vind je het goed als ik je een paar clichés die bestaan over de modellenwereld voorleg? En eerlijk is eerlijk, ik heb ze ook. Ja? Ze leven ook in mij. Deze als ik ze kan ontkrachten vandaag, dan ben ik blij. Dat was de vraag. Als jij mij nou even bijstuurt of corrigeert, dan kunnen we even zeggen, het is hopeloos achterhaald wat je nu zegt. Dan, dan kunnen we misschien komen tot een reëel beeld. Modellen moeten mager zijn. Word je wel eens gek van de vraag, wat eet je op een dag? Ja, heel gek. Of wat eet je niet vooral? Nou ja, überhaupt dat ik denk, waarom soort van, ik denk altijd, ja, mijn lijf is mijn lijf, dat gaat je helemaal niks aan wat ik eet. Ja. Maar ja, het modellen en het mager zijn, dat is iets waar ik bijna op een dagelijks moment nog over nadenk. En ook zie hoe er in de afgelopen 10 jaar dat veranderd is. En die vraag die krijg ik zoveel. Maar het is, ik denk, ja, veel modellen zijn mager. Maar dit zijn eigenlijk bijna allemaal meiden die al een hele leven lang van iedereen te horen krijgen. Oh, wat ben je mager? Eet je wel? Ja. Dat is eigenlijk nog veel erger dan je denkt te dik misschien wel op een gegeven moment, toch? Ja, gepest zijn op school omdat ze er zo uitzagen. En dit is gewoon hun lijf. Ja. Dus ik zou zeggen, als je model wil vragen naar haar carrière of haar werk, probeer het dan gewoon over te vragen over haar talenten en wat ze doet in plaats van haar lijf. Ja. Volgende cliché. De modellenwereld is een keiharde wereld. Voor je het weet word je bij het oud afval gezet. Ja. Kijk. Klinkt als een politieke antwoord. Ja. Tenminste, de start. Even nadenken. Dat ik denk, het is een keiharde wereld ligt eraan. Ik denk als je wat dan ook op het hoogste niveau doet, is dat een harde wereld. Want je doet het op het allerhoogste niveau. Dus daar blijven, dat kost heel veel werk en veel energie. En heb je niet altijd dezelfde invloed op of je daar kan blijven of niet. Er zijn heel veel things at play. Maar het is zo'n gezellige wereld ook. Maar ik denk ook dat de kunst misschien is dat je het juiste bubbeltje hebt binnen die wereld. Klopt dat of niet? Je hebt de juiste mensen nodig in je, om je heen. Ik denk dat dat het is. Als je de juiste agenten hebt en je vindt je mensen om je heen. Dat was voor mij ook toen ik begon. Ik heb een paar modellen die toen ook net begonnen. Wij zijn een soort naar elkaar toegetrokken en het zijn nog steeds mijn beste vriendinnen. Ik heb heel erg veel lol op werk. En om mij heen zie ik dat ook gebeuren. Dus het is niet alsof iedereen een soort als zuurpruim rondloopt en elkaar een soort van de troon probeert te stoten. Is er ruimte voor relativering eigenlijk? Bij jou en bij collega's? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nog één. Ja. Modellen verdienen bakken met geld. Jouw eerste show was Louis Vuitton, hè, de chemische opdrachtgever. Mm-hmm. Ik neem aan dan dat je meteen goed verdiende. Kon je daarmee omgaan? Hoe pakte je dat aan? Ik bedoel, je moet dan ook wel de juiste mensen om je heen hebben. Ja, nou, ik heb heel erg geluk dat ik een financieel team om mij heen heb vanaf dat ik heel jong was, die mij geholpen heeft met dat in goede banen te leiden. Ja. Want je ziet ook genoeg meiden die of hun vriendje wordt hun manager of hun moeder doet hun accountancy. En dan maak je soms wel zorgen of alles wordt meteen over de balk gesmeten. Maar voor mij, ja. Je bent in goede handen. Ja, ik ben Hollands. Ja. Nou ja, de belastingenvelop gaat meteen door. Toch? Precies. Ja, dat zei je eerder. Over geld gesproken, het gaat in jouw werk uiteindelijk om kleding verkopen. Hè, als je het even heel banaal wil zeggen, even afpelt. Ja. Pure commercie. Knaagt dat nog wel eens aan je? Dat je denkt, ja, wat is eigenlijk mijn bijdrage? Wat doe ik? Wat? Ja, totaal. Waar gaat het naartoe? Ja, vaak, moet ik zeggen. Ja. Het is iets... Ik had nooit verwacht toen ik begon... Was ik een soort van... Ik had geen passion for fashion. Ik was niet geïnteresseerd in die modewereld. Nee. En ik kom ook vanuit een nest. Ik kom uit Wageningen. Kijk. Alexander Pechtold. Twee bekende Wageningers. Mm-hmm. Waar het heel erg beta gericht is. Al mijn vriendinnen die gingen naar de universiteit. Dus vanaf het begin keek ik eigenlijk een beetje op neer op het werk. En dat ik dacht van, ja, maar wat is het nou in die hele industrie? En het is alleen maar commercie. Ik heb het geluk dat ik in een hoek van deze industrie werk waar creativiteit een heel hoog in het aandeel staat. Dus dat is iets waar ik van geniet. Maar voor mij is de laatste paar jaar dat ik ook wel ben gaan uitwijken naar verschillende andere projecten of dingen waar ik me op focus. Ja, om vluchtelingenwerk iets meer... Nederland, hè? Vluchtelingenwerk, ja, ben ik ambassadeur voor. Ja. En dat is iets dat ik merk van, oké, nu dat ik een bepaald platform heb, hoe kan ik dat gebruiken om iets te bewerkstelligen of een, toch een soort nuttigheid te voelen binnen de maatschappij waarin ik in leef. Precies, waar ik in leef. Goed, dan is de vraag, de laatste vraag. Wat ga je doen na de modellencarrière? Toch die studie, want je zei al Wageningen, schrij of wiskunde? Ja, dat was eerst het plan. Ik denk, wat fijn is nu, is dat tegenwoordig kan je best wel lange carrières hebben. Dus soort voor mij na deze carrière is niet per se meer een ding. Maar ik wil heel graag gaan acteren. Dat is iets, daar word ik zo gelukkig van. En dat heb ik dus al een beetje mogen doen in het werk. Ja. Maar ik denk dat ik deze vrouwen nog verder tot leven kan brengen. Wat mooi, leuk. Dat hoop ik te doen. Nou, goed om je nader te leren kennen. Dankjewel. Rianne van Rompuy. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En dan spelen wij op deze ontknopingsvrijdag met Ab Visser uit Zeewolde. Niet te verwarren met Ad Visser. Is er wel eens een misverstand over die naam? Een leven lang. Ik moet het altijd herhalen. Ja, het is Ab. Ja, we hebben gek van. Het is met een B, Ab. Woensdag zijn er 108 punten neergezet door Wouter Booms uit Heilo. Nou, dat is pittig. Dat is heel pittig. Ja. Toch gaan we kijken of we daaraan kunnen sleutelen. De cryptovrouw me goed gaat. Precies. You gotta pay. You gotta pay your bill. It's against NATO allies not spending enough money on NATO. Trump kan president worden en Trump kan ook zomaar besluiten dat hij dat wat anders ziet dan wij allemaal graag zouden willen. So we're in for 200 billion, they're in for 25 billion. And it's much more important to them because we have an ocean in between. In 2024, NATO allies in Europe will invest a combined total of $380 billion in defense. Ik denk dat deze uitspraken van Trump ook een beetje een wake-up call zijn geweest. Als Donald Trump weer president wordt van de Verenigde Staten en ervoor kiest om de NAVO de rug toe te keren, moet Europa de budgetten voor defensie flink verhogen. Vraag 1. Kajsa Ollongren zei gisteren dat het defensiebudget in Nederland dan opgekrikt moet worden naar welk percentage van het BBP? 4%. 4% is goed, ja. Vooralsnog had Nederland de huidige NAVO-norm van 2%. Niet, net niet. Vraag 2. Naar verwachting komt welk land dit jaar al op ruim 4% van het bruto binnenlands product uit? Estland? Nee, Polen was het goede antwoord. Het BBP van Polen ligt dicht bij dat van Nederland. En de Poolse economie staat mondiaal op plek 21. Nederland op plek 18. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Interessant te zien hoe Feyenoord zich houdt. Tegen onder andere Lukaku. Roma daar makkelijk doorheen. Wat heet Pellegrini? En dit is geweldig goed. Ben je tevreden? Nou, niet zozeer gezien de omstandigheden ben ik tevreden. Maar ik vond het een terecht resultaat. Ja, avondje Europees voetbal gisteren. Feyenoord speelde tegen AS Roma. Vraag 3. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 1-1. 1-1, ja. De return is op 22 februari in Rome. Vraag 4. Ajax speelde ook gelijk tegen Bodo Glimt met 2 doelpunten in blessuretijd. Wie maakte in de 97e minuut de gelijkmaker en redde daarmee de eer voor Ajax? Berghuis. Ja, Steven Berghuis. Vraag 5. Nu laten we weer een fragment horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Nou, laat ik beginnen met waarom ik hier sta. We staan toch als land wel voor heel grote uitdagingen. Het is ontzettend belangrijk dat er snel een goede samenwerking tussen een kabinet en een parlement komt. Kim Putters. Kim Putters is het goede antwoord. Ja, de nieuwe informateur gaf gisteren een eerste persconferentie. Bij de volgende vraag krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Dan mag je kiezen uit de makkelijke of de moeilijke vervolgvariant. Met 108 moet ik de moeilijke kiezen. Ja, je kunt eigenlijk niet anders, hè? Goed, we gaan eens kijken of dat zijn vruchten gaat afwerpen. Voor 2 punten dus. Putters wil informatie inwinnen over kabinetsvormen. De experts met wie hij vandaag praat zijn minister van Staat Herman Cenk Willink. En wie verder nog? Het gaat om de naam. Die andere. Ja. Nee. Nee, ik ga ook niet helpen. Partijgenoot van Alexander Pechtold. Tom de Graaf was het goede antwoord. Zijn we aanbeland bij vraag 7. Nou, daar moet hij dan echt een duw krijgen, die score. Want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. We geven u hints over een persoon uit het nieuws. Cryptische aanwijzingen. De vraag is dus, over wie gaat dit? 4. Ik had gisteren gelukkig een ziek goede start. 3. Ik heb meer ijzers in het vuur. Verstappen. Wie? Verstappen. Verstappen. Voor 2 punten, maar ik ben blij dat ik deze over de finish heb getrokken. Ja, die finish, dat kan nog steeds. Voor 1 punt, ik werd voor het eerst in mijn carrière wereldkampioen op de 3 kilometer. Nou, die afstanden rijdt Verstappen niet. Nee, ja, precies. Irene Schouten, dat is het goede antwoord. Een factor van 4. Oh, dat kan. 28 vragen hoeven er maar goed te zijn in de volgende ronde. We gaan gewoon lekker verder spelen, toch? Voor de gezelligheid. In welk land werd er voor het homohuwelijk gestemd? Griekenland. Dat is goed. De nationale nieuwsquiz. Ja, en dan nu vraag 2. Welke verzekeraar schikt nu ook in het Woekerpolis dossier? Achmea is goed. Op welke plek in Amsterdam moet het Nationaal Slavernijmuseum komen? Java-eiland. Java-eiland is goed. In welk land werd gisteravond een akkoord gesloten met landbouworganisaties? België. België is goed. Hoe heet de fabriek waar vandaag de laatste auto van de band rolt? Himmelburg. VDL Netcar. Ja. Patrick Roest werd opnieuw wereldkampioen. Op welke afstand? 5000. Dat is goed. Welke zee wordt door klimaatverandering steeds zouter? Wadden. De Waddenzee. Hoe heet de oud-politica die gesprekken heeft gevoerd over een eventuele televisiecarrière? Lilian Marijnissen. Ja, welke supermarkt roept chocoladekoekjes terug? Jumbo. Omdat ze mogelijk metaaldeeltjes bevatten. Jumbo is goed. Op de eerste officiële lentedag werd het gisteren in welke plaats met 18 graden het warmst? Eindhoven. Woensdrecht. Tweede Kamer maakt geld vrij voor speciale behandelcentra. Voor welke ziekte? Long-covid. Long-covid is helemaal goed. En dat betekent dat u na deze ronde 36 punten hebt. 4 maal 9, 36. Nou, dat is niet genoeg. 4 keer zoveel voor de 108. U bent dus niet de winnaar, helaas. Ik ga hartelijk danken Alexander Pechtold, Rianne van Rompuy en natuurlijk Bart Snels voor hun aanwezigheid.